نستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Men salla aleyye salaten sallallahu aleyhi biha aşra diyor aleyhissalatü vesselam. Kim ki bana bir salat getirirse Allah ona 10 katıyla cevap verir, salat getirir. Onun için salatü selam bol bol tekrarlayın. Dersimize başlamadan önce öncelikle herkesin bayramını tebrik ederiz. Allah mübarek etsin. Bir kısmınızla görüştük, bir kısmına görüşemedik. İkinci olarak da bundan sonra mümkün mertebe artık araya bir fasıl girmez. Artık girerse o da kurban bayramı olur. Dersleri aksatmamaya gayret edelim. Yani bayağı bir eksiğimiz var. Artık gelen gelir, gelmeyen gelmez. Bundan sonra başkalarını derse almam için benim elimde ne var? Hüccet var. Çünkü derse geleceğini söz verenlerin bir kısmı maalesef döküldüler. Ortada yoklar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Onun için ben de inşallah onların yerine yavaş yavaş artık başkalarını alacağım. Ondan sonra onlar da kalkar gelirler. Sandalye olmazsa, oturacak yer bulamazlarsa kusura bakmasınlar. Yani yapacak bir şey yok. Yani istifade fazla olsun. Evet. Hocam gün olarak yani cumartesi mi yapacağız? Yani bir sonra... Onu bakarız dersten sonra. Bakarız dersten. Ne uygunsa onu yapmaya gayret edeceğiz. Evet, en son Allah Azze ve Celle'nin ayın yani göz sıfatından iki gözü olduğuna dair babı ne yapmıştık? Almıştık. İşte İmam Buhari Kitab-ı Tevhid'de şimdi diğer bir sıfata geçiyor ki iki göz sıfatını alırken buna da kısmen değinmiştik. İki el olduğundan dolayı bu iki sıfat, Allah'ın zati iki sıfatı ikilikle, tesniyeyle ne yapılıyordu? Tanımlanıyordu. Diğer sıfatlarında bunu ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Evet, İmam Buhari işte Allah'ın iki gözünden sonra tertiben sıraen gene ne yaptı? İki eliyle alakalı evet babı bize ne yapıyor? Veriyor ve her zaman yaptığı gibi, daha doğrusu genelde yaptığı gibi burada ayeti ne yapmış? Bab başlığı olarak kullanmış. Ayeti bab başlığı olarak kullanmış. Bunu hiçbir zaman için unutmayacağız. Yani İmam Buhari bab başlığına ne koyarsa onun görüşüdür. İmam Buhari bab başlığına ne koyarsa onun görüşüdür. Bunun aksine bir görüş asla ne yapılamaz? İmam Buhari'den nakledilemez. Kim naklederse yalan konuşur. Kim naklederse yalan konuşur. İmam Buhari bab başlığına bizzat kendi görüşünü yansıtan bazen ayet, bazen hadis, bazen tabi-i kavli, bazen de bizzat kendi içtihadıyla ne yapmıştır? Bir ünvan, bir başlık koymuştur. Burada da Sad suresi 75. ayet-i kerimeyi ne yapmış? Bab başlığı olarak bize vermiş. Sad suresi 75. ayet-i kerimeyi çok kısa bölümüyle, lazım olduğu kadarıyla, lazım olduğu kadarıyla bize vermiş. Oku bakalım. Babu kavlillahi teala lima halaktu biyedeyye. Evet. Sonra diyor ki İmam Buhari rahmetullahi aleyh, babu kavlillahi teala lima halaktu biyedeyye. Tabi ayetin bir bölümünü almış. Eğer Sad suresi 75'e bakarsak orada ayeti uzunca bir şekilde ne yaparız? Görürüz. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Diyor ki gale ya iblis. Allah iblise hitaben ey iblis diyor. Bizzat ismini kullanıyor. Ma mena'ake en tescude lime halaktu biyedeyye. İki elimle yarattığıma seni secde etmekten men eden şey nedir? İki elimle yarattığıma. Evet. seni secde etmekten men eden şey nedir? Daha sonra diyor ki estekberte em kunte minel alin, sen kibirlendin, böbürlendin, yoksa kendini yücelerden mi gördün? Sen kibirlendin, böbürlendin, yoksa kendini yücelerden mi gördün? Bir sonraki ayet-i kerimede de iblisin cevabı geliyor ki kale, diyor ki iblis ene hayrun minhu, ben Adem'den neyim daha hayırlıyım? Ben Adem'den daha hayırlıyım. Niye? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın. Adem'i ise neden? Evet, çamurdan, topraktan yarattın. He, demek ki ayetin bize sadece bir bölümünü almış İmam Buhari. O da ne? Allah Azze ve Celle'nin Adem'e emri vakisi. اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ اَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dedik ki biz melaikeye ne yapın? Meleklere, Adem'e secde edin. Hepsi bu emre itaat ettiler. Bila istisna. Sadece iblis ne yaptı? Reddetti. Karşı çıktı ve kafirlerden oldu. Tabi iblisin de Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı itaatsizlikte doğrudan bir itaatsizliği yok. Şimdi bakın. Allah Azze ve Celle iblise diyor ki Adem'e secde et. İblis şöyle demiyor. Ben asla secde etmem. Bana ne? O da ki. Ya ne diyor? Ben ona secde edeceğim ama ben ondan hayırlıyım. Benim hayrım nerede? E beni sen ateşten yarattın. Ateşin misali bir şey olabilir mi? Onu da neden yarattın? Topraktan yarattın. Ha, demek ki o halde burada neyi söz konusu iblisin? İtiraz. Tevili. Onun için ulema der ki tevili ve bunun kötü anlamıyla kıyası batılı ya da fasidi ilk ortaya çıkaran kimdir? İblis. Kıyas yapmıştır. Yani doğrudan itaat etmem. Olmaz. Dememiştir. Ne diyor? Ha, ya ben secde edeceğim ama kime secde edeceğim? Kime secde edeceğim? Neden yarattığına, topraktan yarattığına mı secde edeceğim? Çamurdan, kilden yarattığına mı secde edeceğim? Ben ona secde etmem. Aleykümselam. Neye secde ederim? Olsa olsa benim gibi ateşten yaratılana secde ederim. Halbuki işte burada bir püf noktası var. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Şimdi bu kıyası batıl ki genel anlamıyla tevil şeytanın yani iblisin neyi? Delili. Ama iblisin gözden kaçırdığı bir şey var. İşte o bizim konumuzla alakalı. Allah Azze ve Celle her şeyi kendi eliyle yaratmıyor. Her şeye de kendi ruhundan üfürmüyor. Her şeyi kendi eline yaratmıyor. Her şeyi de kendi ruhundan üfürmüyor. Mesela melaikeyi kendi eliyle yaratmamış. Şeytanı kendi eliyle yaratmamış. Ki şeytan melek değildir. Cinlerdendir. Rabbin emrine karşı çıkmıştır. Cinleri kendi eliyle yaratmıyor. İnsanı. İşte insanın en güzel surette yaratılmasının nedenlerinden bir tanesi Allah'ın iki eliyle onu yaratması. Hani tabiri caizse, tabirimi maruz gelir, mayasını iki eliyle yoğurması. Tabiri caizse. Mayasını eskiler öyle dermiş. İki eliyle yoğurmuş. İki eliyle yaratıyor. Sonra ne yapıyor? Ruhundan ona üfürüyor. Ya hoca, bunlar neyle? Bunlar ayetle sabit. Bunlar bizim akvalimiz değil. A'nın B'nin sözü değil. Allah Azze ve Celle'nin kavli. İşte insanın en güzel surette yaratılmasındaki iki önemli neden bu. İki eliyle yaratıyor Allah Azze ve Celle. Ruhundan üfürüyor. İşte bunu göremedi şeytan. Şeytan bunu göremedi. Şimdi size bir soru sorsam. Allah Azze ve Celle'nin kudretiyle yaratmadığı bir varlık var mıdır yeryüzünde? Kudreti. Her yaratma bir kudret sonucudur değil mi? Bir güç sonucudur. Her yaratma ne? Bir kudret, bir güç sonucudur. Allah Azze ve Celle'nin yaratıp da nimet bahşetmediği bir mahluk var mı? Ama vasıf, ama şekil, ama belli ayrıntılar muhakkak bir nimet vasfetmiştir. Yani vasıfsız bir mahluk yok yeryüzünde, vasıfsız, özelliksiz bir mahluk yok. Şimdi o halde şeytanın inkar ettiğini, yani Allah'ın eliyle yaratması meselesini bugün birileri de aynı şeytan gibi yaparak inkar ediyorlar. Diyorlar ki Allah Adem'i, insanı kardeşim eliyle yaratamaz. Haşa. Peki neyle yaratır arkadaşım? Kudretiyle. Ya madem öyle, madem Allah Adem'i de kudretiyle yarattı diğer mahlukat gibi, neden bunu zikretti? O zaman Adem'in diğer mahlukata göre yaratılmasındaki ayrım ne? Neden dolayı Allah Azze ve Celle bir özelliği olmayan varlığa şeytanı secde ettirdi? Ya böyle bir şey tasavvur edilebilir mi? Yani Allah Azze ve Celle'nin Adem'e bu özelliği vermesi, onun işte en güzel surette yaratılmasıdır. Onun için her şey dünyada, alemde kim için musahhar kılınmıştır? İnsan için. Ve ondan dolayı insan halifedir. Bunu bir hayvana vermemiş. Bunu bir cine vermemiş. Sadece insana vermiş. Sadece. Ondan dolayı yani Allah'ın elinden maksat kudretidir ya da nimetidir denilmesi bile bu anlattıklarından dolayı sapıkça bir düşüncedir ve sadece ve sadece şeytani insanların aklına gelir. Demek ki ilk tevhili kim kullanmış? Şeytan. Onun yolundan gidenler de ne yapmışlar? Onun yolundan gitmişler. Ama şöyle bir soru sorulabilir. Ya hocam, melaikeye secde et dedi, melaike Adem'e secde et dedi. Allah Azze ve Celle melaikeyi Adem'e secde et dedi. Hepsi secde etti. İblis bunu reddetti. Dedi ki ben etmem çünkü daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. O Adem'i neden? Topraktan. Kilden yarattın. Yani şeytanın zannına göre ateş topraktan daha ne? Üstün. İyi de arkadaşın. Melaike nereden yaratıldı? Nurdan. Nur ateşten daha üstün değil mi? Neden melaikeye de secde et dedi Adem'e? Yani madem ki kudretti, ya nurani varlıklar dururken hiç insan toprakla alakalı, topraktan yaratılmış bir varlığa secde ettirilir mi? Demek ki neresinden bakarsanız işin içindedir, çıkmazdır. Bir kere bunu bileceğiz. Yani bu nokta çok önemli. Bir kere bunu bileceğiz. Şimdi İmam Buhari ne yapıyor? Bu ayeti bab başlığı olarak kullanıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin iki tane mübarek zatına, celaline, cemaline yaraşır. Asla mahlukatın ellerine benzemeyen, asla bizim anladığımız manada uzuvlardan, etten, kemikten, deriden oluşmayan neyi vardır? İki tane mübarek eli vardır. Peki bunu sadece burada mı söylüyor? Yok, başka ayetlerde de söylüyor bunu. Mesela onlardan bir tanesi. Dedik ya, ilk tevili daha dar anlamıyla kıyası neyi? Fasidi, batılı çıkaran kim? İblis. Şeytan. İlk bunu. Peki başka kim var bunun yolundan gidenler? Mesela bir tanesi Maide suresi 64. ayet-i kerime diyor ki ve galetil yahud yedullahi mağlule. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli kapalıdır. Şimdi sen buna kudreti diyeceksin. Ya bir Yahudi var mı ya Allah'ın kudretini kapalı gören? Bana bir Yahudi bulsunlar. Yahudiler onlardan daha imanlı hususta. Bana bir Yahudi, Yahova'ya inanmış bir Yahudi göstersinler. Bana diyecek ki o Yahudi Allah'ın kudreti kapalıdır. Bana bir tane Yahudi bulun öyle. Bir tane Hristiyan bulun. Bırak Müslümanı. Allah'ın kudreti kapalıdır diyecek. Ya şimdi hani biz öyle tercüme ediyoruz ya. Yahudiler diyorlar ki Allah'ın kudreti kapalı. Ulan Yahudi Müslüman. Ne yapıyorsun ya? Allah'ın kudreti kapalı olur mu? Biz öyle bir şey demeyiz. Kur'an yalan konuşuyor o zaman. Allah'ın eli kapalıdır dediler. Allah'ın eli. Dikkat edin. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli kapalıdır. Sonra ne oldu? Gullet eydihim. Bunu mu dediniz siz? Allah onların ellerini kapadı. Onların eli kapandı. Ve lu'inu bima kalu, dediklerinden dolayı da lanete uğradılar. Bakın, Yahudilerin lanete uğramalarının en baştaki sebeplerinden bir tanesi bu. Hani lanete uğramış kavim diyoruz ya, hiç söylemezler Türkiye'de neden lanete uğramıştır Yahudiler. E derler işte, peygamberleri öğrendiler, Musa'ya şöyle yaptılar, buzağa taptılar, tamam. Asi oldular, tamam. Ama bir nedeni de budur. Bakın, bir nedeni, çünkü Allah'ın zatına hakaret ettiler. Allah'ın emrine itaatsizlik değil sadece bu. Bir de Allah hakkında ilmi olmadan Allah'a ne attılar? İftira ettiler. Bir lanete uğrama nedenleri de bu. Bak, bunun altını çizin. Yahudiler niye lanete uğradılar? Allah'ın eli kapalı dedikleri için. Bu çok önemli. Melun olmalarının bir nedeni de bu. Hiç bunu duymuş muydunuz? Bir lanet nedeni de bu. Tek diğerleri değil. Hepsi içinde. Çünkü Yahudiler öyle bir millet ki, dünyada bütün esnafı toplasanız, sınıfları, o dönemde Musa'ya Yahudilerin yaptığını hiçbiri yapamaz. Öyle pis bir millet. O kadar hain. O kadar rezil. Hocam, kapalıdan kasıtları cimrilik mi? Açıklayacağım. Bel yedahu mabsutan. Bilakis Allah'ın iki eli de nedir? Açıktır. Bilakis Allah'ın iki eli de nedir? Açıktır. Yunfiku keyfe yaşa. İstediği gibi ne yapar? İnfak eder, verir. Şimdi Yahudiler Allah'ın tek elinden bahsettiler. Bu Yahudilerin iftirası. Yahudilerin neyi? İftirası. Ne olarak? Allah'ın eli olmadığını söylemiyor ha Yahudiler. Bakın, dikkatinizi çekiyorum. Yahudiler Allah'ın elini kabul ediyor. Ha, kabul ediyor. Ama diyorlar ki eli kapalıdır. Abdullah Mesut'ta diyor ki, cimri midir? E bir nevi cimridir elbette. Yani ne demek, o eliyle ne yapmaz insanlara? Vermez. Birazdan hadiste alacağız onu. O elinden dağıtır, dağıtır da bitmez Allah'ın dağıttıkları. İnsan neyle dağıtır arkadaşlar? Eliyle dağıtır. He. O anlamda cimri demek istediler ama asla cimri diyerek, yani oradaki elden kasıt Allah cimridir, el yoktur demek değil. Çünkü eğer öyle olsaydı Allah böyle cevap vermezdi. Niye? Yahudiler dediler ki Allah'ın eli kapalıdır. Yani eli var ama kapalı. Tekil sigayla. Allah da dedi ki, yani hayır, olmaz demedi. Sizin eliniz kapandı. Bundan dolayı lanete uğradınız. Ve bel, neye itiraz? Arapçayı bilen? He. Redde itiraz. Aksine. Bilakis. Bilakis. Yedahu mabsutatan. İki eli de nedir? Açıktır. Bak, iki eli de. İki eli de açıktır. E Yahudiler deseydiler ki Allah'ın kudreti kapalıdır. Ki bunu hiçbir Yahudi demez. Mümkün değil. Allah da onlara bilakis, yahu ey kavim Yahudi, Allah'ın iki kudreti de açıktır mı diyecek. İki kudreti. İki kudret nasıl? He, işte yani zaten Allah'ın dedim ya, zati iki sıfatı dışında hiçbir sıfatına ne yükleyemezsiniz? Adet yükleyemezsiniz. Allah'ın iki kudreti olmaz, iki ilmi olmaz, iki işitmesi olmaz, iki duyması olmaz, iki yüzü olmaz. Asla. Burada ne geçiyor? İki sigayla geçiyor. Aynı şey Adem'de de geçiyor. Aynı şey Adem'de de geçiyor. Şimdi bakın, burada da ikiler kullandı. Şimdi bu ayetleri daha sonra ben size vereceğim kitabı okurken. Diğer bir ayet diyor ki وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Burada daha çok ehli kitap, özellikle Yahudilerden bahsediyor. Onlar Allah'ı hakkıyla ne yapamadılar? Takdir edemediler. Allah'ı hakkıyla yüceltemediler. Allah'ın zatını hakkıyla bilemediler. İlme dayalı konuşamadılar. O anlamda bu. وَالْاَرْضُ جَمِعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Yeryüzünü bütünüyle kıyamet günü onun avucundadır, kabzasındadır, avucunda. Kabza. Bir kabza. Bir tutam, bir kabza. Kabza bu. He, yeryüzü bütünüyle onun neyindedir? Avucundadır. Dikkat edin ya. Yeryüzü Allah Azze ve Celle'nin avucunda. Sonra ve semavatu matviyyatun bi yemini. Yedi kat sema da sağ elinde dürülmüştür. Ya hocam burada el geçmiyor. E o zaman sağında dürülmüş olsun canım. Tamam, el geçmedi. Sağında dürülmüş olsun. Hani Allah'ın sağ solu yoktu? Allah'a cihet izafe eden ne oluyordu? Kafir oluyordu. E ne olacak şimdi, Allah sağcı mı yani? Bu daha büyük problem. Niye biliyor musunuz? Daha büyük problem. Allah'ın sağındadır yedi kat sema. Haşa, kella. Allah'ın sağında. Bakın dikkat edin. Allah'a cihet izafe edersiniz. Oysa ki biz biliyoruz ki burada kastedilen ne? Sağ eli. Nerede geçiyor bu? Pek çok hadiste geçiyor. Alacağız işte. Buhari bununla alakalı bir sürü hadis zikrediyor sizin kitabınızda. Kitab-ı Tevhid'de. Sağ eli. Allah'ın sağ elinden bağışlar akar akar akar akar da ne yapmaz bir türlü? Bitmez, tükenmez. Ama onun iki eli de mübarek neydir? Sağ elidir. Hadislerde açıkça geçiyor. Demek ki yedi kat semada Allah Azze ve Celle'nin neyinde? Sağında, sağ elinde dürülmüş. Sonra ne olacak? Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allah Azze ve Celle o müşriklerin ona isnat ettiği o eksik, kusur içeren bütün sorunlu her şeyden, isimden, sıfattan, fiilden, her şeyden nedir? Münezzeh, uzaktır. Demek bak bir ayet-i kerime daha bize ne yapıyor Allah Azze ve Celle'nin? Sağından bahsediyor. Zümer suresi 67. Sonra başka? Ve kâle teâlâ, Fetih suresi 10, yedullâhi fevka eydihim. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Allah'ın kudreti onların elleri üzerindedir. Ne anlamı var? Ne anlamı var? Allah'ın kudreti onların elleri üzerindedir. Rahmet diyorlar bazen. E o zaman bunlara nasıl rahmeti yükleyeceksin? Yani bakın, tevilde bir şart vardır. Tevilde bir şart. Onlara hep değineceğiz. Yani bu bab bizde en az 3 ders bu bab bizde en az 3 ders gider. Şimdi bakın, tevilin bir şartı var. Bir şeyi tevil yapıyorsan her nasla aynısını kullanacaksın. Anladın mı dediğimi? Mantık kuralıdır bu. Yani burada rahmet diyeceksin, orada kudret diyeceksin, orada nimet diyeceksin. E yani böyle olmaz. Birinden birine karar vereceksin ya. Allah Azze ve Celle'nin zatı senin, tamam mı, şüphelerinle, zanlarınla tahayyül edilebilecek, deneme yanılma metoduyla bulunabilecek, laboratuvara alınan bir şey değil ki bu ya. Bir şey, tek bir şey vereceksin. Öyle orada bu burada olmaz. Diğer bir ayeti kerime, biyedihil mülk. Mülk kimin elindedir? Allah'ın. E mülk Allah'ın kudretindedir. Ya ne anlamı var yani? Allah'ın kudretinde olmayan bir şey var mı ya? Var mı Allah'ın kudretinde olmayan bir şey? Hep bunlara ileride değineceğiz. Sonra biyedikel hayır. Hayır Allah'ın elindedir. Senin elindedir. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şey nedir? Kadirsin, mutlaksın. He. Bununla alakalı ne var? Elimizde pek çok nas var. Bazılarını burada ne yaptık? Değindik. Burada kitapta Allah Azze ve Celle'nin iki eliyle alakalı bölüm var. Kitapta Allah Azze ve Celle'nin iki eliyle alakalı bölüm var. Şimdi onu şuradan kısaca bir okusun. Dipnotları okumuyorsun. Yani okusun bize, dinleyelim. Ondan sonra inşallah hadise geçeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin iki eli. Ehl-i sünnet ve cemaatin görüşüne göre Allah-u Teala'nın bahşetle ve nimetle açılmış iki eli vardır. Allah'ın iki eli onun sabit zati sıfatlarından olup kendisine yaraşır gerçek iki eldir. Allah'ın iki elinin olduğunu kitap ve sünnet kesin olarak göstermektedir. Kitabın kanıtlarından biri Allah Teala'nın şu buyruğudur. Allah İblis'e şöyle dedi. Ey İblis, iki elinle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü ise sünnetin kanıtlarından sadece biridir. Mesela bu hadisi alacağız ileride bab başlığı altında. Allah'ın eli öyle doludur ki gece gündüz ondan bağışlar ve gece gündüz ondan devamı akar. Siz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığından beri eliyle infak ettiği şeyleri gördünüz mü? Düşündünüz mü? Çünkü bütün bu verdikleri bile onun sağ elindekileri hiçbir şekilde eksiltememiştir. Şimdi siz buna kudret deyin. Bu hadisi kudretle, nimetle, rahmetle açıklayın. Zaten indirdiği şey nimet. Zaten indirdiği şey ne? Nimet. Akan duran şey nimet. E kudreti, Allah'ın sağ kudreti de var, sol kudreti de var. Değil mi? Yani diğer elini alır, yani diğer kudretini alır. İki kudreti arasında böyle ne yapar? Böyle leblebi gibi oynar. Bunları da dinemiyorlar. Onun için ne bulmuşlar bizim Türkçe mütercimler? Kudret eli. Haşa. Ne demek kudret eli? Allah'ın bir kudret eli var. Bir nimet eli. Ama eli var yani, onu kabul ediyorlar. Şimdi. Kudret eli. Tabii bir de yedi diyorlar hocam. Başka yedi kudreti. O zaman kimse anlamaz. Yedi kudretinde olan. Şimdi ya atsalar problem. Atmasalar kendi itikatları çökecek. Ne diyor? Kudret eli. İşte yedi kudreti o. Ya nedir kudret eli ya? Nedir kudret eli? Yedi Arapça olarak. He, kudret eli. Yok yok, kudret eli. Kudret, Allah'ın yedi, kudret eli. O yedi. Ayrı. Yedi kudret aynı demek işte. Yedi. Kudret yedi. He, aynı. Yani ne diyor? Kudret eli. Ne demek kudret eli? Bir el var, bir el var da. Bu nasıl bir el? Kudret eli. Yani var, bir el var ama. Hocam bir rivayetteyken sormuş mu hocaya? O rahmet demiş. Yani işte devam et. Ehli sünnet Allah'ın yaratıkların ellerine benzemeyen gerçek iki eli olduğu inancında icma etmiştir. İcma vardır bakın bu konuda. İmam Ebu Hanife de bu icmadadır. Onu birazdan mevzu okuyacağım. Ha. Bunların anlamını kuvvet, nimet veya benzer şeylerle tarif etmek, değiştirmek birkaç bakımdan doğru değildir. Ki İmam Ebu Hanife diyor ki eğer sen ele kudret dersen diyor, dipnotta var okuyacağız onu, bu Mutezile'nin sözüdür diyor. Bu kimin? Mutezile'nin sözüdür. Böyle yapmakla Allah'a ait o neyi sıfatı iptal etmiş olursun diyor. Hiç buraları zikretmezler. Buraları öhbaz ederler. Bunları ben şeyden ihtiyaz etmiyorum. Fıkhı Ekber'de falan bahsediyor yani. Evet. Neyse. Devam. Bir. Bu tarif sözü hiçbir kanıt olmadan gerçek anlamından mecazi anlamına çevirmek. Ne kanıtın var senin yani? Sen buna kudret, nimet, rahmet diyorsun. Bir delilin var mı? Ayet ve hadisle destekleyebileceği. Yok. İki. Bu Allah-u Teala'ya izafe edilerek kullanıldığı böyle bir siyakta söz gelişinde dilin kesinlikle kabul etmediği bir anlamdır. Niye? Çünkü öyle farklı şeylerle kullanılmış ki Allah'ın eli. Buna kudret diyemezsin, nimet diyemezsin. Birazdan bunların bazılarını örnek olarak verecek. Oku şimdi. Çünkü Allah iki elimle yarattığıma buyurmuştur. Buna göre bu cümlenin nimetimle veya kuvvetimle yarattığımı anlamına gelmesi doğru olmaz. 3. Ellerin Allah'a izafesi ikil bir kiple, sigayla geçmiştir. İkille. Aynen gözde geçtiği gibi. Bazen tekil de geçiyor, çoğul da geçiyor. Ama her zaman söylüyoruz. He. Asla he, tekil ve çoğul ikilin yerini ne yapmaz tutmaz. Tekil ve çoğul ikili ifade etmez Arapçada. Tekil ve çoğul neyi ifade etmez? İkili. Tekil çoğulu ifade eder. Tekil çoğulu ifade eder. Ama asla tekil ve çoğul ikili ifade etmez. İkil ikildir. Çünkü ihtiyar edilmiştir. En az çoğul iki midir? Üç müdür? Ve ittifaken ne denmiştir? En az çoğul üç ve yukarısı da iki kendi başınadır. Heh, bak. Heh. Ellerimi uzatıyorum dediğim zaman size ikili ifade ediyor değil mi? Ellerimi uzatıyorum dediğim zaman size ikili ifade ediyor. Elimi uzatıyorum dediği zaman ikili ne yapmıyor doğrudan? İfade etmiyor. Bak, elimi uzatıyorum. İkili ifade etmez. Ama ellerimi uzatıyorum dediğin zaman ikili ifade eder. İki elimi uzatıyorum dediğin zaman ne üçü ne de teki ifade eder. Bakın bir daha söylüyorum. Ellerimi uzatıyorum dediğim zaman ikili ifade eder bu. Ellerimi uzat bana. Çoğul kullandım bak. Görüyor musun? He. Elini uzat bana. İki elini uzat. Ne tekil ne çoğul. Belli başına bir kuraldır bu. Mantık kuralıdır. He. Devam et. Oysa ne kitap ve sünnette ne de herhangi bir yerde nimet ve kuvvet iki bir kiple Allah'a izafe edilmiş olarak geçmektedir. Öyleyse el nasıl olur da nimet veya kuvvet ile açıklanır? 4. Eğer iki el ile kuvvet kastedilmiş olsaydı o zaman Allah iblisi eliyle yarattı ve benzeri şeyler söylemek doğru olurdu ki bunları Allah hakkında söylemek olanaksızdır. Bizzat eliyle yarattığı kim? Adem. Dikkat edin. Eğer kuvvet nimet olsa iblisi de neyle yarattı zaten? Kuvvetiyle, nimetiyle. İşin neyi kalmıyor bir? Özelliği kalmıyor. Bak buna dikkat edeceğiz. He. Eğer böyle söylemek caiz olsaydı Allah iki elinle yarattığına secde etmene engel olan nedir? Dediği zaman iblis bunu delil olarak beni de iki elinle yarattın diye söylerdi. Bakın gördünüz mü? İşte insanın eklem olması, eşref olması burada. Yani insan eşek değil yani, eşref. 5. Allah'ın kendisine izafe ettiği el, bundan nimet veya kuvvetin kastedilmiş olmasını engelleyen değişik şekillerde geçmektedir. Bakın bu çok önemli. Şimdi burada duracağız. Burada dipnotu da okutacağım şeye. Şimdi farz edelim ki ya bu hep anlattıklarımız safsata. Attık bir kenara bismillah. Diyelim ki safsata, öyle diyorlar safsata. Şimdi bakın şimdi. Gerek ayet ve gerek hadislerle bu elin nimet ve kudret olmayacağını şimdi bir iki delili. Bunlara ileride zaten İmam Buhari'nin bizzat kendisi de değinecek. Verdiği hadislerde var. Oku şimdi. Devamını mı? Devamını. Öyle ki bazen el ve avuç lafzıyla bazen bak, Allah-u Teala'nın... Bir yavaş. El lafzıyla. Delili ayetler işte. Avuç lafzıyla delili oku. Bazen Allah-u Teala'nın kendine yaraşır parmakları... Avuç lafzının delili yok mu orada dipnotta? Dipnotta mı? Okuyun hocam. Avuç, kef lafzı sahih hadislerde geçmektedir. Bunlardan birkaçı şunlardır. Kaldı ki bakın, kabza da avuç demektir. He. Ama onu direkt burada gündeme getirmedim. Hadislerdeki kefi kastediyorum. Şimdi bak, Allah'ın elinden bahsediyoruz. El lafzı kullanılıyor. Aynı zamanda ne lafzı kullanılıyor? Avuç lafzı. Kabza lafzı da kullanılıyor. O ayetle sabit. Hadislerle de sabit. He. Oku bakalım ne diyor? Ben ayetle sabit olanı vermiyorum dipnotta. Çünkü ayetle sabit olan zaten ne? Maruf. Hadisle sabit olanı veriyorum. Oku. Hiç kimse iyi bir şeyden sadaka vermiş olmasın ki Allah onu sağ eliyle alıp kabul etmesin. Bu bir hurma bile olsa. Zaten Allah iyiden başkasını da kabul etmez. Aynen sizden birinizin tayını veya deve yavrusunu özenle büyüttüğü gibi sadaka Rahman'ın avucunda büyür, çoğalır. Nihayet dağ gibi veya dağdan daha büyük olur. Şimdi bakın, hadi şimdi biz bunu diyelim, kudret, nimetle, rahmetle tevil ediyoruz. Bu avucu tevil edin bakalım. Hadi. Bitmedi. Tamam, bu hadis yeter. Buhari Müslim rivayeti zaten, geçecek. 3. Evet, metne gel. Bazen Allah-u Teala'nın kendine yaraşır parmakları olduğunun belirtilmesi şeklinde. Parmakları. Bu da şimdi sizin bak başlığınızdaki pek çok hadiste ne yapacak? Geçecek. Oku bir tanesini. Oku oradan. Bak parmakları. Parmak lafzı sahih hadislerde geçmektedir. Bazıları şunlardır. 1. Adem oğullarının kalplerinin hepsi Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında tek bir kalp gibidir. Bu en barizi. Bu en bariz. Onları dilediği gibi çevirir. Başka hadisler de var. Onları okumaya gerek yok. En bariz. Bu hadis yeter mi? Bu hadis yeter. Devam. Metne. Bazen de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünde olduğu gibi gökleri ve yeri eliyle tutup silkelediği şeklinde geçmektedir. Gökleri eli ne yapıyor? Eliyle tutup silkeliyor. Bak. Tutuyor. Tutmak kabz ve imsak olarak geçer. Yakbilu yumsiku. Bir de ne yapıyor? Silkeliyor. Hezze yehuzu. Hez ihtizaz. Hadisi neymiş dipnotta? Hadis kaynaklarında şöyle yer almaktadır. Kıyamet günü Allah yeri avucuna alır. Gökleri de sağ elinde dürer, katlar. Sonra da şöyledir. Mülkün sahibi, melik benim. Hani yeryüzünün hükümdarları? Nerede? Evet. Evet. Şimdi bakın, orada zikredilmeyenler var. Orada zikredilmeyenler var. Ne o? 5. Dürmek. Allah sağ elinde dürer. Hadiste geçiyor bak sağ elinde. Ayette ne geçiyordu? Sağında dürer. Hadiste ne geçiyor? Sağ elinde dürer. Ayeti bize en iyi kim açıklar? Hadis. Hadi dürmek. Ne demek dürmek? Verin bakayım kuvvetlen bir anlam, nimetlen bir anlam, rahmetlen bir anlam. Verebilir misiniz? Veremem. Bununla alakalı daha gelecek. Altı. Yani o kadar çok ki. Sağ el. Ne demek sağ el? Sağ el. Hadi ver bakayım kudret. Sağ kudret. Ver nimet. Sağ nimet. Ver rahmet. Sağ rahmet. Mümkün mü? Mümkün değil mi? Gülüyorsunuz. Sonra ya o kadar çok ki her iki eli de onun mübarek sağ elidir. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Her iki eli de onun mübarek sağ elidir. Her iki kudreti de onun mübarek sağ kudretidir. Her iki rahmeti de onun mübarek sağ rahmetidir. Mümkün değil. Yani bununla alakalı İbn-i Kayyim 20 küsür bab saydı. 20 küsür. Savaik Mürsele'de 20 küsür. Yaklaşık 20'ye yakın tenevvü. Çeşitlilikle diyor Allah'ın elinden bahseden neler gelmiştir? Ayet ve hadisler gelmiştir. Ondan dolayı bu 20 küsür. Bak 6 tanesini 7 tanesini ben size saydım burada. Ondan dolayı diyor mümkün değildir ki diyor Allah'ın elini neyle siz tevil edin? Kudret, kudret, rahmet, nimet ne derseniz deyin. Mümkün değil. Cümleyi tamamla. Allah bir eliyle gökleri, diğer eliyle de yere avuçlar, sonra da onları silkeler. Avuçlar, sonra da onları silkeler. Silkeler ve mülkün sahibi, melik benimdir. İşte bütün bu değişik kullanımlar el ile nimet veya kuvvetin kastedilmiş olmasına engeldir. Yani bu sadece ne? Muhtasar bir bilgi. Yani muhtasar ne? Bilgi. Şimdi İmam Ebu Hanife de diyor ki Fıkhül Ekber'de sayfa 59 Allah'ın elinden maksat, ya bakın bundan açık bir ibare var mı? Şimdi ben soruyorum, şimdi buradaki uyanlardan birine soracağım. Ha, Allah'ın elinden maksat, bakın şimdi ibareye bak. İmam Ebu Hanife diyor kudretidir veya nimetidir denilemez. Ne anlıyorsun? Ne anlıyorsun bundan? Veya nimetidir denilemez. Denilebilir mi? Denilemez. Bak ne kadar açık yani. İmam Ebu Hanife o kadar net söylemiş ki Allah'ın elinden maksat kudretidir veya nimetidir denilemez. Değil mi Furkan? İmam Ebu Hanife söylüyor. Çünkü bu durumda yani böyle söylerse yani Allah'ın eli nedir, kudretidir, nimetidir derse Allah'ın sıfatlarını iptal etme söz konusu olur. Yani Allah'ın el sıfatını ne yaparsın? İptal edersin. Bu ise Mutezile ve Kaderiye'nin görüşüdür. Bu ise Mutezile ve Kaderiye'nin, ya ne zamandır Allah'ın eli vardır diyenler İmam Ebu Hanife'ye göre Mutezili oldu? Ebu Bekir Fiksifi'yle sormuşlar, demişler ki Allah'ın eli vardır. Böyle dinleyen, söyleyenler var Türkiye'de, ne diyorsun? Onlar Mutezili demiş ya, hocaya Allah'tan kork demişler ya. İmam Ebu Fıkhül Ekber'de ve yani Fıkhı Ekber de öyle deyip demediği meçhul de, onun ravisi Ebu Beti el-Belhi de işte bu adamın hakkında konuşulmuş da şöyle de böyle de, öyle mi? Öyle mi? Yani sen şimdi Fıkhı Ekber'in, Fıkhı Efsat'ın, el-Alim ve el-Müteallimin'in, işte el-Vasiye'nin, işte Risalesi Osman Bekti'ye bunların varlığını inkar mı ediyorsun yani? Bunlar İmam Ebu Hanife'nin değil mi diyorsun? Şimdi dese problem. Çünkü İmam Ebu Hanife'nin akidesi çökecek. Ortada Hanefi akidesi namına hiçbir yazılı metin kalmayacak. E onu da diyemiyor. E yani o zaman diyorlar ki ya hoca yani iş Allah'ın eline sıra gelince bunu Ebu Muti el-Belhi şey yaptı. Rivayet etti. Caiz değil. Ama iş Allah'ın iradesine gelince, Allah'ın konuşmasına gelince Ebu Muti el-Belhi bunu rivayet etmesini hiç problem görmüyorsun. Yine cevap. Anlatabildim ne demek istediğimi. Yani İmam Ebu Hanife'nin bunu demesini bile ne yapalım, onlar hazmedemiyorlar. O zaman hemen kitabına tahan ediyorlar. O kitabın ondan olduğu vahit mi? Caiz mi? Konuşulur mu? Ebu Muti el-Belhi denilen bu adam işte hadis alimleri ne yapmış bunun hakkında? Konuşmuş. E iyi de Ebu Muti el-Belhi Hanefi fıkhında o kadar makbul, o kadar muhterem bir insandır ki Hanefi imamlar ona hiç laf getirmezler. Bundan dolayı da Muhammed Zahid el-Kevseri ve diğerleri Hatip Bağdadi bu adam hakkında konuştuğu için Hatip Bağdadi'yi tekfir etmişlerdir. Düşünebiliyor musunuz? Yani işine gelince Kitap İmam Ebu Hanife'nin, yani sen Molla Ali'den daha akıllısın. Adamın hiç işi yok, almış bir de kitabı şerh etmiş. Hiç işi yok. Sultanul Ulema, Burhanul Asfiya, tabirler öyle geçer kitaplarda. Tek o değil ki. Haskefi de şerh etmiş. O kadar çok şerh eden var ki Fıkıh Ekberi. Yani bunlar öyle bir tane iki tane değil. Fıkıh Ekberi'nin 100'e yakın şerhi var. Ve şerh edenlerin de hemen hemen hepsi kim? Hanefi mezhebine mensup büyük alimler. Mesela bir tanesi Ebu'l-Münteha. Osmanlı medreselerinde okutulan en büyük ne? Kitap. Ebu'l-Münteha'nın ne şerhi? Fıkıh Ekber şerhi. Demek ki yani mesele o kadar kolay bir mesele değil. Bakın sonra diyor ki ancak Allah'ın eli onun niteliği bilinmeyen sıfatıdır. E biz ne diyoruz? Allah'ın eli onun keyfiyeti bilinmeyen neydir? Sıfatıdır. O zaman kudret deyince bilinmiş oluyoruz. Yani. Elbette. Bir de iptal ediyorsun. İptal Allah'ın mi? Elini iptal ediyorsun. Yani. El yok diyorsun. Evet, eksiklik izafe ediyorsun. Allah benim dediği sıfatı sen yok diyorsun. Senin olamaz ya. Peşinden de kafir olur demiyor musun? O ayrı, o semayla alakalı. O semayla alakalı. O semada olduğunu inkar edenle alakalı. Şimdi yani işte mesele bu. Bak buralar hep gizlenir. Buralar gizlenir. İşte bunu da bildikleri için Türkiye'de böyle belli makama ulaşmış mütercimler yani ne eli bilsin millet ne kudreti. Kudret eli. Yedi kudretinde. Anlayabilen aşk olsun. Demek ki bunlar ne değil? Doğru tavırlar değil. Doğru şeyler değil. Demek ki İmam Buhari'nin bizzat bab başlığında maksadı gayesi bu. Şimdi gelelim hadise. Uzun bir hadis bu. Meşhur şefaat hadisi. Ve bu hadiste bizim alacağımız o kadar hisseler var ki bakın. Şimdi burada bu hadisi alacağız inşallah. Ve bu hadisi alırken ben diyeceğim ki bir cümle geçecek. Mesut, Akla Mesut ne anlıyorsun bu cümleden? Zeki abi ne anlıyorsun bu cümleden? Burada sadece bir cümle var Allah'ın elinden bahseden. Gerisi Allah'ın elinden bahsetmiyor. Ama öyle kaideler var ki bu hadiste. Şefaatle alakalı olsun, cennetle alakalı olsun. Öyle kaideler var ki ya diyeceksin ki ya Allah'ım bu şefaatle alakalı Türkiye'de konuşanlar, herkesi şefaatçi görenler, ya şu hadisi hiç okumamışlar mı ya? Şu hadisi. Yani Buhari'de bu en az 3-5 yerde geçen bir hadistir. Burada uzunca bir haliyle geçiyor. Şu hadisi okumamışlar. Oku bakalım. Uzun bir hadis. Oku. Arapçasını oku. Teberrük edeceğiz. Biz dağ taşa teberrük etmiyoruz. Allah Resulü'nün hadislerine teberrük ediyoruz. Haddetena Muaz ibn Fadalete kal haddetena Hişam an Katadete an Enes anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal yecma'ullahul mu'minine yevmel kıyameti kezalike feyekulune lev isteşfa'na ila Rabbina hatta yurihana min mekanina هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس أما ترى الناس خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته. Orada escede ne babı? Ne babı? İfal babı değil mi? İfal babında hemze ne hemzesidir? Kat'i hemzedir. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ مُزَافِيلٍ كُلِّ شَيْءٍ شَفِّعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ وَلَكِنْ ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ ba'asehullahu ila ehlil ard. Bak ne diyor burada? Nuh'a gidin diyor. Niye? Niye? Çünkü Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ilk ne? Resul bak. Resul. Ya ilk Resul Adem değil mi? Onu herhalde Allah Resulü senden iyi biliyordur. Değil mi? Çünkü sen Adem'i görmedin. Bak. Evvel Resul. Kimin ifadesi? Devam. Feyetune Nuhen feyekulu lestu hunakum ve yedkuru katiyetehu elleti asaba velakin tu İbrahim halil errahmani feyetune İbrahim'e feyekulu lestu hunakum ve yedkuru lehum katayahu elleti asabaha velakin tu Musa abden atahullah çekil آتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق فاستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بما حمد علمنيها ثم اشفع فيحد لي حدا ikisi de olur. فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم ارجعوا فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع واحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم اشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم ارجعوا فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بما حمد علمنيها ثم اشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم ارجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن حبسه القرآن ووجب عليه الخلود قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. Evet, hadisimiz uzun. İşte meşhur uzun şefaat hadisi dediğimiz zaman akla gelen hadis bu. Evet. Ömer yavaş yavaş tercümesini oku. Yavaş yavaş. Bize Hişam Eddestevai Katade'den, o da Enes radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet günde müminleri böylece toplar. İçinde bulunduğumuz şu durumumuzdan bizleri kurtarması için Rabbimize şefaat istesek derler. Ardından Adem peygambere gelirler ve ya Adem, insanların sıkıntıda olduklarını görmüyor musun? Allah seni kendi eliyle yarattı. Meleklerini sana secde ettirdi ve her şeyin isimlerini sana öğretti. Bulunduğumuz şu durumdan bizleri kurtarması için Rabbinden bizlere şefaat et derler. Adem, ben buna ehil değilim der ve onlara işlemiş olduğu o ağaçtan yeme işlemiş olduğu o ağaçtan yeme hatiyesini zikrederek, lakin sizler Nuh'a gidin. Çünkü o Allah'ın bütün yeryüzü ahalisine göndermiş olduğu ilk Resul'dür der. İnsanlar Nuh'a gelirler. Ondan şefaat isterler. O da ben buna ehil değilim der ve vaktiyle işlediği kavmi aleyhine dua etmesi hatiyesini zikrederek, fakat siz Halilur Rahman olan İbrahim'e gidin der. İnsanlar İbrahim'e gidip ondan şefaat isterler. O da ben buna ehil değilim der. Ve onlara vaktiyle işlediği hatalarını, ben hastayım, putları onların büyükleri kırdı ve zevcisi için o benim kız kardeşimdir demesini zikrederek. Bunu almıştık daha önceden, hatırlıyorsunuz. Evet. Lakin sizler Allah'ın kendisine Tevrat vermiş ve kendisiyle konuşmuş olduğu bir kul olan Musa'ya gidin der. Onlar Musa'ya giderler. O da ben buna ehil değilim der ve onlara vaktiyle işlediği nefis öldürme hatasını zikrederek, fakat sizler Allah'ın kulu, Resulü, kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. Onlar İsa'ya gelip ondan şefaat isterler. İsa da onlara ben buna ehil değilim. Fakat siz geçmiş ve geri kalmış günahları mağfiret olunmuş bir kul olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidin der. Bunun üzerine insanlar bana gelirler. Ben de akabinde gider Rabbimin huzuruna izin isterim. Bana huzuruna girmem için izin verilir. Ben Rabbimi görünce hemen onun için secdeye kapanırım. Allah beni bu vaziyette bırakmak istediği kadar bırakır. Yani secde halinde. Sonra Allah tarafından bana başını kaldır Muhammed. Söyle, sözün dinlenir. İste, sana verilir. Şefaat et, şefaatin kabul olunur denilir. Ben bana öğrettiği birçok hamdlerle Rabbime hamd ederim. Sonra şefaat ederim. Benim için bir sınır, yani belli bir kavim tayin edilir. Ben onları cennete girdiririm. Sonra tekrar dönerim. Rabbimi görünce secdeye kapanırım. O beni bu vaziyette bırakmak istediği kadar bırakır. Sonra Allah tarafından başını kaldır Muhammed. Söyle, sözün işitilir. İste, sana verilir. Şefaat et, şefaatin kabul olunur denilir. Ben yine Rabbimin bana öğretmiş olduğu birçok hamdlerle Rabbime hamd ederim. Sonra şefaat ederim. Bana yine bir sınır tayin edilir. Ben onları da cennete koyarım. Bundan sonra yine döner, Rabbimi görünce secdeye kapanırım. Rabbim beni o vaziyette bırakmak istediği kadar bırakır. Sonra kalk ya Muhammed, söyle, sözün işitilir, iste, sana verilir. Şefaat et, şefaatin kabul olunur denilir. Ben yine Rabbimin bana öğretmiş olduğu birçok hamdlerle Rabbime hamd ederim. Sonra şefaat ederim. Benim için yine bir sınır konulur. Ben o sınır içindekileri de alır, cennete korum. Bakın görüyor musunuz? Allah Azze ve Celle sınır koyuyor. Peygamberine şefaat edecekler hakkında sınır koyuyor. Ya Allah belirliyor. Evet. Peygamberin doğrudan şefaat etme hakkı yok. Ondan dolayı ki şefaat ancak kimin hakkıdır diyor ayet-i kerime? Allah'ın. Bütünüyle, hepsiyle. Evet. Ama işte bizzat tayinini yapan kim? Allah Azze ve Celle. Öyle kolay değil yani. Öyle kolay değil. Bunu bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir sınır dahilinde vermiştir. Ama ne diyor mesela? Düşünebiliyor musunuz? Üsküdar'daki o zat kim ki diyor sağlığında gelir benim kabrimi ziyaret ederse ona ne bir hastalık, ne bir fakirlik, ne o ne bu, denizde ölüm, o olmaz, bu olmaz. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Allah için sen kimsin? Allah Resulü bile dememiş ki benim kabrimi hayatımda ziyaret edene şöyle şöyle olmaz. Yani bunlar. Allah muhafaza, söyleyen için konuşmuyorum. Söyleyenin durumunu Allah'a havale ediyoruz ama inananın biraz aklının olması lazım. Biraz akıllı olsun. Allah Resulüne verilmemiş mizetleri, cennete girdiğini bile bilmediğimiz, hangi iman üzere öldüğünü bilmediğimiz insanlar. Şimdi ben buradan birine sorsam desem ki İmam Ebu Hanife cennette mi? Niye arkadaşım? Neden? İnşallah cennette. Peki Ebu Bekir cennette mi? Cennette. Niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmış? Tefsir etmiş değil mi? Bak İmam Ebu Hanife hakkında bile diyemiyoruz ki inşallah cennettedir. İnşallah onu Allah cennetin en âli noktalarına almıştır diyoruz. Değil mi? İnşallah diyoruz. Biz bilemeyiz. Biz bilemeyiz. Bunun şey hesabı kitap bizim elimizde değil. Çok zor bir iştir. Yani. Çok zor bir iştir. Yani böyle olduğu halde bile Ehl-i Sünnet kaideyi kuralı koyduğu halde bile maalesef o kurallar çiğnenmiş. Allah Resulüne bile belli bir izin dahilinde belli bir sınır çizilerek verilen şefaat subhanallah onca insana verilmiştir ki şefaat onların sadece uhrevi şefaati yoktur aynı zamanda dünyevi şefaati de vardır. Aynı zamanda dünyevi şefaati de vardır. Yani dünyada onların şefaatiyle cennete girmeyecek bir adam yoktur. Bakın dünyada dikkat edin. Dünyada ahirette demiyorum. Dünyada onların şefaatiyle cennete gitmeyecek bir adam yok. Herkes gider. Yeter ki dünyada şefaat etsinler. Yeter ki eline tutsunlar. Yeter ki duasını alsınlar. Yeter ki virdini, verdiği virdi çeksinler. Değil mi? Burada Aleyhisselatü Vesselam'a bile diyor ki sana sınır koyuyorum ben, sınır. Elbette şefaat hak. Elbette Allah Azze ve Celle Resulüne o şefaat hakkını vermiştir. Ama o Resul ki yani secdeye kapanıyor, durabildiği kadar duruyor. Allah Azze ve Celle diyor ki başını kaldır. Şimdi seni şefaat etmene izin veriyorum ve ona sınır çiziyor. Dikkat edin. Devam. Sonra döne ve Rabbime ya Rabbi ateşte Kur'an'ın bahsettiklerinden ve Kur'an'ın hapsettiklerinden ve kendisine hulut vacip olanlardan başka kimse kalmadı derim. Enes İbn Malik. Ebedilik. Ebedilik. Yani ebediyen cehennemde kalacaklarını bildirdikleri dışında. Onu kastediyor. Kur'an. Enes İbn Malik dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir parça bir arpa ağırlığınca hayır yani iman bulunan kimseler ateşten çıkar. Bundan sonra La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir buğday tanesi ağırlığı kadar hayır bulunan kimseler ateşten çıkar. Daha sonra La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir tek zerre ağırlığı kadar hayır olan kimseler ateşten çıkar buyurdu. Dipnotu da oku. Aynenin sözünü. Başlığa uygunluğu. Allah seni bizzat eliyle yarattı sözündedir. Bu hadiste büyük günah sahiplerine şefaati reddetmeleri hakkında Mutezile'ye red, Muhammed'in bütün peygamberler üzerine üstünlüğü beyanı vardır. Peygamberlere nispet edilen hatalara gelince bunlar tevazu babındandır. Yoksa bunların hepsi mutlak olarak masumdurlar. Evet. Şimdi ha. İşte onu okudu. Birazdan söyleyeceğim onu. Birazdan söyleyeceğim. Şimdi uzun bir hadis. İmam Buhari burada hadisin bütününü aldı. Halbuki bizzat Adem Aleyhisselam'la ilgili bölümü alması da neydi? Bizim konumuzla alakalı olduğu için doğrudan yeterliydi. Ama öyle yapmadı. Bunu uygun gördü. Bunu uygun gördüğü için de biz ne yapıyoruz? Aynen alıyoruz. Şimdi hadise uygunluğu nerede? Baştaki o cümlede. Dedik ya. Adem Aleyhisselam ki insanlığın babası. Biz onun zürriyetiyiz. Adem Aleyhisselam insanlığın babası olması hasebiyle ilk yaratılan insan olması hasebiyle insanoğlunun yaratılıştaki temsilcisidir. İnsanoğlunun yaratılıştaki temsilcisidir. Bir peygamber efendimizin bu vasfı yoktur. Bir Musa Aleyhisselam'ın bu vasfı yoktur. Bir İsa'nın bu vasfı bir şekilde yoktur. Yani niye? Çünkü annesi vardır ama babası yoktur. Ama neticede annesi vardır. Annesi de kimin soyundandır? Adem'in soyundandır. Ama Adem Aleyhisselam daha insan yokken, ortada meni yokken, ortada rahim yokken bizzat topraktan yaratılmıştır Allah'ın emriyle. Ama işte Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılması çok önemli değil. Önemli ama çok önemli değil. Bir şey daha var. O toprağı eliyle çeviren, yoğuran ve ona ruhundan üfüren Allah Azze ve Celle onun zatıyla ne yapmıştır? Bütün insanlığa bir makam vermiştir. O da eşrefi mahlukat. Mahlukatın en neyi? Şereflisi. Şimdi ne diyor hadiste? Diyor ki o bölümü alırsak daha iyi anlayacağız. Biraz da ona zaten değineceğiz. Ne yapıyorlar insanlar? Adem'e geliyorlar. Diyorlar ki Adem'e, ey Adem ya işte bakın biz neredeyiz? Bak neredeyiz, biz öyle bir yerdeyiz ki kıyamet, mahşer ya. Bir an önce herkes gideceği yere gitsin. Çok fena durumdayız. O günü tasavvur edin bir Kur'an'ın ifadeleriyle. Şefaat istiyorlar. Ama diyorlar ki bir şeyi kullanıyorlar şefaat isterken. Bir şeyi kullanıyorlar. Bize şefaat et diyecekler Adem'e ama bir vasfının, bir mizetinin olması lazım. O da ne? Diyorlar ki sen ki ey Adem, Allah seni elinle yarattı. Adem'e verdikleri şeyi görüyor musun? Sen ki Allah seni elinle yarattı. Şefaati doğrudan Adem'in kendisinden istemiyorlar. Ya ne? Adem'in bir özelliğiyle, bir vasfıyla onu bahane ederek istiyorlar. Yani ne o? Allah seni eliyle yarattı. Bu çok önemli. Yani onu da büyütüyorlar yani. Elbet. İşte seni yarattı, bizi eliyle yaratmadı demek. Olur mu öyle şey? Öyle şey olur mu canım? Biz onun soyundanız. Allah, yani biz topraktan doğrudan yaratılmadık. Biz Adem'in soyundan geldik. Menilerden, rahimlerden oluştuk. O farklı. Biz de elbette topraktan yaratıldık. Ama doğrudan topraktan yaratılan odur. Biz onun soyundan geldik. Yani biz elimizle yaratılmadık demiyorlar. Yani diyorlar ki Allah'ın elinin doğrudan değdiği sensin. Ya işte onu diyorum hocam. Elbette. O anlamda o demek o. O anlamda o. Ama bize de ne yapmıştır? O sirayet etmiş. Çünkü ruhundan da üfürmüştür. Hocam o zaman Allah'ın elini inkar eden mümin değil mi? Yani tabii tevhile kaçıyorsa onu din dairesinden çıkarmayız. Ama doğrudan Mutezile gibi Allah'ın eli yoktur derse elbette dinden çıkar. Ama Türkiye'deki insanlar tevhile kaçıyorlar. Bunu yaparlarken işte korkuyorlar teşbihten, hastalıktan, Allah'ı mahlukata benzetme. Tevhil olunca küfür ne yapmayız hükmü? Vermeyiz. Orada biraz tevakkuf ederiz. Anlatmak lazım. Şimdi ben inanıyorum şuna, hangi Hanefi gelse şu açıklamaları duysa kafasında zank eder yani. İnsanlar bilmiyor. Bilmedikleri için de garibine gidiyor insanlar. Biraz da bir korku var hocam. Yani bilse korkmaz ya. Bilse korkmaz. Şimdi bab başlığını anladık mı Furkan? Şimdi o kadar uzun ki kaçtı değil mi gözden? Yani orada o var işte. Uzun bir hadis. Gözden kaçtı. Şimdi kısaca alalım. Uzun şefaat hadisi dedik. Evet. Burada açıkça Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın eliyle yarattığından bahsediliyor. Diyor ki يَجْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ Allah müminleri kıyamet günü şöylece böylece toplar. Siz de şöylece toplar demiş. İşte bu şöylece, kezalik, böylece toplar ne demek? Bir kısmı diyor ki ha kezalil cemi. Yani aynen böyle topladığı gibi. Nasıl o? Nasıl o? Yani kıyamet günü ve kıyamet günü hemen o mevkifin peşinden sirayet edecek o olaylarda nasıl topluyorsa öyle toplar. İşte düşünün o kıyamet gününü. Mevkufte insanları Allah'ın topladığını. Ana çocuğundan, karı kocasından herkes birbirinden ne yapacak? Kaçacak, güneş yaklaşacak. İki mızrak. Sonra ne olacak? Terler boşalmaya başlayacak. İnsanların beyinleri ne yapacak? Fokurdama, kaynama. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlardan ter akacak. O akan terler herkesin imanına göre. Dizi, göbeği, boynu, hatta boğulacak, icabında onun içinde kalacak. Yani öyle bir hal. Öyle bir hal. Yani burada ne var? Bir şedid bir şekilde tasvir var. Yani insana öyle bir şey veriyor ki burada hadis-i şerifte, işin kıymetini ne yapmak? Anlamak için. Bakın Müslim'de diyor ki yecmaullahul mu'minine yevmel kıyame. Allah Azze ve Celle kıyamet günü müminleri toplar. Feyehtemmune lizalik. Bir rivayette yülhemune lizalik. İşte buna ihtimam ederek, bu ilhamı alarak toplar. Yani ne demek bu ilhamı alarak? Orası çok önemli. Yani insanlar o şiddetli zamanın, işte o kerbin, sıkıntının, cefanın, ezanın olduğu o anda Allah Azze ve Celle onlara ilham ediyor. Neyi ilham ediyor? Şefaat hadisesini ilham ediyor. Şefaat hadisesiyle onları topluyor. Yani insanlara Allah Azze ve Celle o ilhamı vermiş. Yani insanlar öyle bir sıkıntıda ki bir an önce ne olacaksa olsun, kıyamet kopsun, biz de gideceğimiz yere gidelim diyorlar. Yani Allah muhafaza, düşünün yani. Hamile kadınların çocuklarını düşürdüğünü. Böyle bir ortam. Yani onun için Kıyamet suresini bir okursanız orada göreceksiniz bunu. İşte Allah Azze ve Celle o insanla o ilhamı veriyor. Nedir o işte? Büyük şefaat hadisesi ilhamı. Allah Azze ve Celle onları ne yapacak? O şefaatle ne yapacak? O ilhamla cem edecek. Genelde alimler Müslim rivayetinden dolayı böyle yorumluyorlar. Yani şöylece cem edecek, toplayacaktan kasıt şefaat ruhuyla, o düşünceyle toplayacak. Yani insanların aklında bu var elhamdülillah. Allah'ın bize neyi o? Rahmeti. Diyecekler ki feyekulun lev isteşfana ila rabbina. İşte bak bu duygu. İnsanlar diyecekler, kendi aralarında konuşuyorlar. Ya bu durum böyle. Çok fena bir haldeyiz. Müminler diyorlar özellikle. Ne diyorlar ya? Rabbimizden şefaat istesek. Şefaati kimden istiyorlar? Rablerinden. Rabbimize iltica etsek, şefaat talebinde bulunsak. Neden? Hatta yurihena min mekanina hada. Bu içinde bulunduğumuz kötü durumdan bizi ne yapsa? Rahata eriştirse. Kurtarsa Rabbimiz. Bu halden bizi ne yapsa? Halas eylese. Bir an önce bu sıkıntılardan kurtulsak, hesabımız görülse, herkes gideceği yere gitse. İşte ilk kime gidiyorlar? Fe'tune Adem'e. İlk Adem'e gidiyorlar. İlk Adem'e. Her birinin belli vasfı var. Şimdi oradan takip edeceksiniz. Adem'in vasfı ne? Adem'in vasfı Allah'ın eliyle, iki eliyle yaratması. Allah'ın Adem'i iki eliyle yaratması. Adem'e gidiyorlar. Ama Adem onlara gereken şefaati veremiyor. Çünkü ben buna ne değilim diyor? Ehil değilim. Ve bir şey sayıyor orada. İşlediği bir günahı. Hatayı. Hatiye kelimesi günah anlamına da gelebilir. Hata anlamına da gelebilir. Çok da önemli değildir. Bu kelami bir tartışmadır. Hatası olsa günahtır. Çünkü Allah'ın emri ne yapmıştır? Karşı gelmiştir. Sonucu budur. Peygamberler günah işlemez derken, vahiy neyli gereğince günah işlemez demektir. Yoksa bazen insani vasıfları böyle harekete geçtiğinde bu hatalar sadır olmuştur onlardan. O konuya değineceğiz ileride. Bazen böyle hatalar sadır olmuştur. Ama bu hatalar peygamberliklerinden nedir? Öncedir. Ama işte peygamberliklerinden sonra hata işleyeni de vardır. Adem Aleyhisselam bu hatayı işlediğinde peygamber miydi? Değildi. Ama neticede bir hataydı. Çünkü niye? Allah'ın emrine karşı geldi. İşte meşhur ve la takraba hadihi şecerata fetekuna minel zalimin. İkisine diyordu ya Havva anamıza. Bu ağaca ne yapmayın? Yaklaşmayın. Yani şeytanlardan olursunuz. Fezellehume şeytanu. Daha sonra şeytan geliyor. Onları ne yapıyor? İkna ediyor ve oradan çıkarttırıyor. Maruf hata. Daha sonra kime geliyorlar? Nuh Aleyhisselam'a geliyorlar. Ondan şefaat istiyorlar. Çünkü Nuh'a gidin diyen bizzat kim? Nuh'un vasfı ne? Allah'ın yeryüzüne yolladığı ilk Rasul. Peygamber demeyin. Nebi ile karışır. Rasul. Nebi ile Rasul arasında fark var. Ne Ömer Rasul ile Nebi arasındaki fark? Racih olan. Yani en çok bilineni soruyorum sana. Bana şimdi birinci kavle göre şöyle, ikinci kavle göre şöyle deme. Nedir Rasul? Nedir Nebi? Nedir Halil? Rasul dedim, insanlığa gönderilen. Hayır. Kendisine kitap gönderilen. Şeriat gönderilen. Kitap ya da şeriat. Kendisine şeriat gönderilen Rasul. Kendisine şeriat gönderilen ve bir önceki peygamberin şeriatıyla da illa amel etmesi gerektiği ifade edilmeyen. Şeriatlar birbirlerini ne yaparlar? Desteklerler. Ama Nebi ise kendisine doğrudan şeriat gönderilmeyen, ki bu kitapla da olabilir, ama bir önceki peygamberinden de peygamberin de yolunda giden. Şimdi burada ne var? Nuh Aleyhisselam var. Özelliği ne? Rasul. Bak onun vasfını. Hani herkesin bir ameli salihi vardır ya, bir ameli salihi. İşte Adem'inki doğrudan onun kendinden çıkmasa da ama Adem'in şahsıyla alakalı. Allah'ın onu eliyle yaratması. Nuh'unki bizzat Allah'ın onu ilk yeryüzüne göndermiş, peygamber olarak göndermiş olması. O da ne diyor? Ben buna ne değilim? Ehil. Çünkü hatasını zikrediyor. Ne onun hatası? Ne hatası? Kavmi aleyhine neydi? Bedduası. Böyle olabiliyor demek ki. Bu meseleler uzun. Bunlara girmeyeceğiz. Sonra kime gidiyorlar? Hangi peygambere gidiyorlar? İbrahim aleyhisselam'ı bizzat yollayan kim? Nuh aleyhisselam. Çünkü İbrahim aleyhisselam'da ne vasfı var? Allah'ın halili, can dostu. Üç tane can dostu var. İki tanesi Allah'ın, bir tanesi Resulullah. Allah'ınkiler İbrahim ve Muhammed aleyhisselatü vesselam. Resulünki de kim? Hazreti Ebu Bekir. Allah kendine iki peygamberi can dostu almıştır. İbrahim ve kim? Peygamber aleyhisselatü vesselam. Peygamber aleyhisselatü vesselam da buradan yola çıkarak Ebu Bekir'e verdiği teşrif itibarıyla eğer caiz olsaydı onun da Allah'ın dostu olabileceğini ifade etmiş. Ama sonucunda kime dost olduğunu söylemiştir? Hadi kendine. Allah Resulü'nde can dostu odur. Burada bile bak ne kadar önemlidir Ebu Bekir'in hilafeti. Burada bile gizli. Allah'ın halili olması vasfı. Onu zikrediyorlar. Gidiyorlar diyorlar ki hadi şefaat et bize. Ama o da neyini sayıyor? Hatasını sayıyor. Neydi onun hatası? Üç yalan meselesi. Üç yalan meselesi. Onu burada uzun uzadıya ne yaptık hadiste? Aldı. Neydi bir tanesi Yusuf? Putları, bu büyüğü kırmıştır diye. Diğeri neydi? Ben hastayım demişti. Hastayım. Diğeri de ne demişti? Benim kardeşim. Neden? Neden korumak için? Nemrud'un neyinden? Şerrinden korumak için dedi. O da diyor ki ben buna ehil değilim. Kime gidin diyor? Musa aleyhisselam'a gidin diyor. Peki Musa'nın vasfı ne? Kelimullah. Bak vasfını sayıyor. Ya kimse kimseden doğrudan istemiyor ya. Çok önemli. Kaşına gözüne bakmıyor. Tabii kaşına gözüne bakmıyor. Var. Kelimullah. Allah'ın onunla konuştuğu. Ve kellem Allah'ın Musa teklima dedi. Evet. Diğerden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Musa ile konuştuğu gibi konuşmamıştır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Miraç'ta doğrudan konuşmuştur ama dünyada Tur-i Sina'da konuştuğu gibi konuşmamıştır. Sesi işitilmiştir bizzat. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a değil o vasfıyla Musa Aleyhisselam'a verilmiştir. Elbette. Daha tecelli etmiştir. Çok farklı bir olay. Her peygambere belli vasıflar vermiştir. Bir tanesi de bu. Peki Musa ne diyor? Kimi öldürmüştü? Yahudi'yi öldürmüştü değil mi? Bir hata. Bak çünkü Musa aleyhisselam çok kızarmış değil mi? Öyle kızarmış ki başındaki şapka alev alırmış kızgınlıktan. Evet. Yani ona daha sonra gireriz. Tercih olan, raci olan kavle göre değildi. Orada Musa aleyhisselam duymuştur, evet. Hocam, ben orada Musa aleyhisselam. Hocam, çünkü kendini onu neci yapmıştır, yaklaştırıp konuşturmuştur. Şimdi bununla alakalı yakında bir kitap çıkaracağız inşallah. Şimdi nedir bakın? Musa aleyhisselam yaptığı o hatayı zikrediyor. Diyor ki ben de buna ehil değilim diyor. Kime yolluyorlar? İsa aleyhisselam'a geldi. İsa aleyhisselam'a geldi. Peki İsa aleyhisselam'ın vasfı ne? Kulu, Resulü ve Kelimullah. Kul ve Resullük herkeste var. Ama neyi başka? Neyi? Ruhu. Ruhu. Ruhu ne demek ruhu? Ruhundan üfürmek değil işte kastedilen. Babasız bizzat annesinin yani Meryem anamızın rahmini onu koyan Allah'tır. Hazreti abi de ruhu var. Diyoruz ya. Mucize. Elbette. Demek ki İsa'ya geliyorlar. Ama niye bak diğer peygamberler hakkında Allah'ın kulu ve Resulü denmiyor da bu hadiste. Burada Allah'ın kulu, Resulü ve ruhu deniyor. Neden? Düşünün. kuru olduğu için. Elbette. Elbette onu ilahlaştırmamaları için. Yani ona Allah bu vasfı vermiştir. Evet, onu babasız dünyaya getirmiştir. Ama bu onun ilah olduğunu asla göstermez. Bak, özellikle vurguluyor aleyhissalatü vesselam. Kendinde de bunu vurguluyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ama burada hiçbirinde geçmedi, burada geçti. Özellikle, elbette. Bunu vurgulamak için tevhid ruhu. Kul rasulü, diyorum ya, her cümlesinde bu hadisin bir şey gizli. Sonra ne? Ruhu. Peki o bir şey zikrediyor mu? Yok. O bir şey zikrediyor mu? Yok. Zikretmiyor. Hocam ruhunu nasıl tevil edeceğiz? He? Ruhu nasıl tevil edeceğiz? Bizzat Allah Azze ve Celle kendi ruhundan anne rahmine vermiştir demek işte. Bu budur yani. Hocam, Allah'ın şeyinde kelimesi de geçiyor. Hocam, gelecek. Çocukluğunda aynı şey. Gelecek. Ruhu. Bir dakika. Gelecek. Ruhu. Bu bir vasfı. Bir de neyi var? Kelimesi. Nedir kelimesi? Çocukluğunda konuşması mı hocam? Yani şimdi değişik şekilde ne yapılmıştır bu? Tefsir edilmiştir. Bir tanesi beşikte konuşması. Meryem suresi. Ve yükellimun nas fil mehdi ve kehlen. Hem ne de? Beşikte hem de kırkından sonra konuşacak. Geldiğinde. Bu. Beşikte konuşması diyelim, anlarsınız. İki, nedir kelimesi? Bizzat Allah'ın ol emriyle. Baba olmadan. Bizzat Allah'ın ol emriyle olmuştur. Bir de ne? Bir de ne? Peygamberler içinde tektir. Kıyamet günü ne yapacak? Gelecek ve gelerek Allah'ın kelimesini ispat edecek. Üç şey yapacak. Bir, haçı kıracak. İki, domuzu öldürecek. Üç, Deccal öldürecek. Deccal öldürecek. Yani bu şekillerde ne yapılmıştır? Kelimeyi sona bırakıp yorumlanmıştır. Peki o bir şey zikrediyor mu? Bir hata zikrediyor. Zikretmiyor. Peki bir hatasını bilen var mı insanın? Kıbti ile olan kıssasını bilen var mı? Yolculuğu mu acaba? Kıbti'ye ne yapıyordu? Yok mu bilen? Kıbti'ye ne yapıyordu? Tek Musa aleyhisselam mı kızgınlığına birini öldürdü? Evet. İsa'da böyle bir şey yok mu? Bilmiyoruz. Öldüğünü söyledi. Ama işte onun farklı. Farklı sopayla vurmuştu. Ama aynı zamanda da ne yapıyordu? Diriltiyordu o mucizesini göstermek için. Allah'ın ona verdiği neyi? Mucizeyi göstermek için. İşte hata sayılmaz onun için aleyhissalatü vesselam da saymamış onu. O burada bile bak bir ilim gizli. Saymamış. Peki o ne diyor? Ben buna gene güç yetiremem diyor. Kime yolluyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamı işte neyin vasfını sayıyor. Geçmiş ve gelecek bütün günahları ne yapılmış? Mağfiret edilmiş. Evet. Mağfiret edilmiş. Kulu Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapın? Gidin deniyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat istiyorlar. Peygamber Efendimiz bunun üzerine fe antaliku fe este evinu ala Rabbi. Rabbine gidiyor ve Rabbinden izin istiyor. Ne istiyor? İzin. Men vellezi yeşfa'u illa bi'izni. Ehl-i sünnetin güzelliğini görüyor musunuz? Ehl-i sünnet ayetlerle hadisleri derc etmiştir. Yani ne mutezile gibi şefaati inkar etmiştir, ne de birileri gibi şefaati böyle sokaktan ekmek peynir almaya benzetmiştir. Geliyor, ne yapıyor? Aynen ayette bildirildiği gibi Rabbine ve Rabbinden izin istiyor. Ne oluyor? Feyu'zenu li aleyhi. Ve bu izin Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapıyor? Veriliyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama Allah azze ve celle ne yapıyor? İzin veriliyor. Şimdi burada bir de şu var. Bu hadisin değişik neleri var? Rivayetleri var. burada Rabbini bir zat gördüğüne dair mesela fe estevinu ala rabbi fi darihi, darında evinde Rabbimden izin istiyorum diyor. Darında evinde Rabbimden ne istiyorum? İzin istiyor. Bazı rivayetlerde bu darında bi darihune el cenne, yani cennetteki darında. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bizzat ne yapıyor? Rabbini ne yapıyor? Görüyor. Bunu İmam Buhari ileriki bablarda, ruhiyet babında hadisi bu rivayetini alıp bize ne yapacak? Verecek. Yani demek ki Rabbini görüyor. Rabbini görüyor, Rabbinden izin istiyor. Rabbi de ona ne yapıyor? O izini veriyor. Sonra diyor ki فَاِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعَتُ لَهُ سَاجِدًا. Rabbimi ne zaman ki gördüm diyor, secdeye kapandım diyor. Ne zaman ki gördüm diyor aleyhissalatü vesselam, her lafzı almıyoruz, bize lazım olan lafzı alıyoruz, secdeye kapandım diyor. Ha, demek ki bu ne? Mevkifte Peygamber aleyhissalatü vesselam bizzat kimi göreceğini, Rabbini, Allah'ı göreceğini ne? İşareti. فَيَدَعُنِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعُنِ. Ve Rabbim beni o secde halinde kendi istediği kadar bırakıyor. Secde halinde kendi istediği kadar bırakıyor. Sonra deniyor ki irfa Muhammed, kafanı kaldır. Ve gul yusma, de ki işitilsin. Ve sel tu'ta, iste ki verilsin. Ve şfa tu şeffa, şefaat et ki şefaat edilsin. Yani Allah Azze ve Celle ona secdede uzun bir vakit veriyor. Ne yapıyor o uzun vakitte? Rabbini tesbih ediyor, temcid ediyor, ona övgüler, ona hamdler. Ne yapıyor? Övgüler düzüyor ve bu hal devam ediyor. Ta ki Allah Azze ve Celle Rabbi ona kafanı kaldır diyene kadar. Sonra kafasını Allah Azze ve Celle kaldırmasını istiyor ve peşinden de diyor ki işte şimdi diyor şefaat edebilirsin. Sana ne yapıyorum? Şefaat hakkını veriyorum. Şimdi ne yapabilirsin? Şefaat edebilirsin. Allah Azze ve Celle ona bu hakkı verince, tabii bu hak doğrudan aslında insanlara şefaat etme hakkı değil, aynı zamanda insanların içinde bulundukları durumdan da ne yapma, bir an önce kurtarma hakkı. Yani şimdi sadece insanları ümmetinden olduğu için şefaatiyle ne yapıyor? Onurlandırmıyor. Aynı zamanda da oradaki insanları o durumdan ne yapıyor? Bir an önce kurtarıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte ümmetine rahmeti burada biraz da. Ümmetine rahmeti burada. İşte Allah Azze ve Celle ne zaman ki işte de işitilir, dinlenir, iste verilir, şefaat et, şefaat edilir, o hak sana verilir dediği zaman diyor ki فَاَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَن۪يهَا. Sadece Allah'ın bana öğrettiği hamdlerle, övgülerle Allah'ı överim diyor bunun üzerine. O şefaat hakkı kendisine verildiğindeki bunun bir rivayetini nasıl almıştı? Feyeftahullahu aleyye minel mahamidi ve sena. Allah Azze ve Celle bana neyi açar? O hamdleri, senaları açar, o kapıları açar. Ma la uhsinuhul an. Şimdi size ne yapamayacağım? Söyleyemeyeceğim, zikredemeyeceğim. Yani demek ki Allah'ın 99 bildiğimiz isminden başka isimleri de ne yapıyor? Bu hadis ona delalet almıştık hatırlarsanız. Zikrediyor orada. Sadece bana öğrettiği hamdlerle diyor. Sadece kime? Bana. Ve şu anda da hatırlamıyorum diyor onları. Şu anda onları size onları sayamam diyor. Bunları hatırlatıyor. Sonra deniyor ki fümme şefaat et. Ama nasıl deniyor? Feyuhaddu li ya da feyahuddu, ikisi de olur. Allah bana bir çizgi çeker ya da bana bir çizgi çekilir. Hadden feudhiluhumul cenne. Allah Azze ve Celle ne yapıyor ona? Bir had çiziyor. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle, isim vermiyor tabi. Şu şu vasıfta, şu şu keyfiyette olanlara ne yap? Şefaat et. Zümer suresi 43-44. Ayet-i kerime ne yapıyor o zaman? Aklımıza geliyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَا. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Evet. قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. Onlar bu şefaatçiler hiçbir şeye malik olmasalar da, akletmeseler de bile onları şefaatçi mi edindiler? قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاءَةُ جَمِيعًا. De ki bütün şefaat bütünüyle kimindir? Allah'ındır. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ. Yedi kat semanın arzın mülkü ondadır, ona aittir. ثُمَّ اِلَهِ تُرْجَعُونَ. Sonra ona ne yapabilirsiniz? Döndürülürsün. Sonra diyor ki قُلِدْعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Evet. Allah'tan başka ilahlığını iddia ettiğiniz o nelere? Şefaatçilere bir yalvarın, dua edin bakalım. La yemlikune miskale zerretin fis semavat. Yedi kat semada onlar ne yapamazlar? Miskal zerreye malik olamazlar. Ve la fil art. Nerede? Yeryüzünde de. Ma lehum fihim min şirk. Allah'ın ortaklığı da orada, yani hem semavat ve hem harzda nedir? Yoktur. Kimse Allah'a ortaklık ne yapamaz? İddiasında bulunamaz. Ve ma lehum minhum min zahir. Onların bir yardımcısı da yoktur. Hem yedi kat sema hem arzda. Ve la tenfa'u şefa'a indahu. Allah'ın katında hiç kimseye şefaat fayda vermez. İlla men ezine lehu. Kendisine izin verdikleri hariç. Hatta öyle ki İza fuzya'an kulubihim. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince galu dediler ki maza gale rabbukum. Rabbiniz ne söyledi? Dediler ki galul hak. Hakkı söyledi. Ve huvel aliyyül kebir. O yüce ve büyük olandır. Demek ki ne yapıyor bu ayet-i kerimeler? Şefaatin sadece kime ait olduğunu? Allah'a ait olduğunu. Ancak ondan isteneceğini, Peygamber aleyhissalatü vesselamın da kendisine verildiği halde secdeye kapanıp Rabbinden bizzat şefaat isteğinde bulunacağını, Allah'ın da bunu kabul edeceğini, bunun üzerine çok övgüde bulunacağını ve kendisine bir had çizileceğini ne yapıyor? İfade ediliyor. O had çizildiği zaman da işte Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisin devamında geçtiği gibi ne yapacak? Şefaat etmeye başlayacak. O insanlara ne yapacak? Şefaat edecek. Onlar da belli hadislerde ne yapıyor? Geçiyor. Yedi küsür grup. Onlar nedir? Bizzat aleyhissalatü vesselamın şefaatine nail olacaklardır. Tevessülle ilgili meselelerle alakalı kitabımızda orada bu şefaat hakkında neyi veriyoruz? Uzun uzun bilgiyi veriyoruz. Ama burada üzerinde durmamız gereken şu: şefaat Allah'tan istenir. Resulullah'tan şefaat istenmez. Şefaat ya Resulallah diyen tokat yer. Medet ya Resulallah diyen ateş yer. Şefaat Allah'tan istenir. Peki delilinle hiç böyle uzağa gitmeye gerek yok. Müslim hadisi. Peygamber aleyhissalatü vesselama soruyorlar. Diyorlar ki nasıl şefaat isteyeceğiz? Diyor ki Ves'elullaha li eşşefaate. Belli. Bak ne diyor? Bizzat. Ves'elullaha meful. Li eşşefaate. Bu da meful. Allah'tan benim size şefaat etmemi isteyin. Allah'tan benim size şefaat etmemi isteyin. Kimden isteyeceğiz? Allah'tan. Diyeceğiz ki ya Rabbi bize peygamberini şefaatçi kıl. Yoksa direkt şefaat Resulullah'tan istemez. Ya işte milletin kastı odur. Hayrettin Karaman'a sormuş bir tanesi. Bana yakinen biri anlattı telefonla. Ya işte milletin kastı odur zaten, o demektir. Olmaz arkadaşım. Milletin kastı olmaz. Ebu Eyyub'un Ensari'ye gidenlerin kasıtları çeşitli çeşitli. Ebu Eyyub'un Ensari'nin kabrine giden niye gider? Bir kısmı ya işte Allah Resulü'nün sahabesi burada, gideyim bakayım diye gider. Bir kısmı ya orada namaz bereketlidir, namaz için gideyim de. Bir kısmı ya benim isteyecek makamım kalmadı, Allah çok cibrilik yapıyor, bana vermiyor. Niye bir de Ebu Eyyub'un Ensari'den isteyeyim de. Onu aracı kılayım. Çünkü Allah bana uzak. Direkt ben alaka kuramıyorum Rabbimle. Ebu Eyyub'un Ensari böyle dünyanın en yüksek noktasında, oradan direkt Rabbime ulaşıyorum der. Yani çeşitler değişik. Bir kısmı da horozu alır orada keser. Bakın Eyyub'e gidin, Eyyub'e gidin. Orada Diyanet levha yazmıştır. Evet. Ve levhanın son iki tanesinde yazan beytlerin üstü çizilmiştir. Yarın gidin. Neler yapılır neler yapılmaz. Yapılmayacak şeylerin 8. 9. maddesi olabilir vallahi. İşte temessüh yapılmaz, işte bereket umulmaz, el bilmem ne hareketleri evet, yapılmaz. Bizzat onların üstü çizilmiştir ve kazıtılmıştır. Böyle zor okunur. Kazıtanlar kim olabilir? Diyanet kazıtlar herhalde onu. Söyleyelim hocam. İşte yani bunun bundan bir hafta önce gördüğüm hadise. Bir hafta önce bizzat gördüğüm hadise. Böyle en can alıcı nokta ne yapılmıştır biliyor musunuz? Üstü kazıtılmıştır. Gidin görün. Yani diyen, ya hocanın söylediğinde olay yerinde tespit edelim diyen varsa gitsin görsün. Ama bu sene kazıldı ama geçen sene bilmiyorum valla. Ben hayatımda iki kez gittim. Üç kez gitmedim. İki kez gittim. En son gittiğimde gene gördüm. Ondan önce hatırlamıyorum. Yani demek ki şefaat kimden istenir? Allah Azze ve Celle'den istenir. Sonuçta Feagul der ki ya Rabbi ma bakiye illa ma habesehul Kur'an. Herkese şefaat ettim ancak tek ne kaldı? Kur'an'ın hapsettikleri. Yani Kur'an'ın cehennemde kalır dediği, cennete gidemez dediği. Bizzat nassen ifade ettiği. Bakın burada bile bir ne vardır? İlim vardır. Bir kaide vardır, bir kural vardır. Kur'an'ın cehennemliktir dediklerine kimse şefaat edemez. Peygamber de olsa. Bakın Kur'an Allah'ın kelamıdır çünkü. Kur'an'ın cehennemliktir dediklerine kimse şefaat edemez. Peki nasıl cehennemlik? Onu açıklıyor. Bazıları yanlış anlıyorlar bunu. Bazıları yanlış anlıyorlar. Nedir işte? Hemen hadisin devamında geçen cümle. O da nedir? El hulut diyor ya, hulut. Yani Kur'an'ın ebediyen cehennemdedir dediklerine kimse ne yapamaz? Şefaat edemez. Buna dikkat edeceğiz. Orayı çoğu insan neden görüyor? Ne diyor? Men habesehul Kur'an ve vecebe aleyhil hulut. Kur'an'ın hapsettiği ve bu hapsıyla da yasağıyla da ebediyen cehennemin kendisine ne? Farz, yani vacip olduklar. Demek ki bunları hiç kimse neye sokamaz? Eğer öyle olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselama sizden bizden daha çok yardımı dokunan kim? Amcası nereye girerdi? Cennete girerdi. Peki hocam azapla mı hafifletilmeyecek? O ayrı. Azabın hafifletilmesi farklı bir olay. O da şefaati bir cinsidir. O sadece onun zatına hastır. Ama azabı hafifletilmeyecek. Ama hafifletilmiş halde nedir biliyor musun? Yine beyni kaynayacak olur. Beyni kaynayacaktır. Gene fokurdayacaktır. O ayrı. Yani Kur'an onu hapsetmiştir artık. O cennete giremez. Peygamber aleyhissalatü vesselam buradan nereye atıyor insanları? Cennete atıyor. Allah'ın verdiği izinle. Farklı. Yani sen ve bu talip de olsan olmaz. Aleyhissalatü vesselam'ı doğuran anne baba da olsan olmaz. Bak aleyhissalatü vesselam doğuran anne baba da olsa yok Amine'nin ruhuna girmişti, Amine şöyle olmuş, böyle olmuştu falandı filandı, hiç Buhari Müslim'de rivayetler açık seçik. Annemi de babamı da nerede gördüm diyor? Cehennemde gördüm diyor. Rivayet açık. İmam Ebu Hanife annemi de babamı da cehennemde gördüm diyor. Rivayetler açık. Fıkıh Ekber de diyor ki ma ta ebevahu alel kufur. Peygamber aleyhissalatü vesselam anne babası küfür üzere ne yapmıştır diyor İmam Ebu Hanife? Ölmüştür diyor. İfade açık. Yani anne baba olmak kimseye fayda vermez. Hiç kimseye. Nuh'un karısı olmak Nuh'un karısına fayda verdi mi? Nuh'un oğlu olmak Nuh'a fayda verdi mi? Vermez. İbrahim'in babası amcası olmak İbrahim'e fayda vermez. Fatıma olması kızına fayda vermez. İbrahim Aleyhisselam mesela babasından kalmış değil mi? İşte örnek diyorum ben. Kimse babasından dolayı özel bir mizete sahip olamaz. Çocuğundan dolayı. Herkesin ameli kendine hastır. O amelini ortaya koymadığı müddetçe başta iman sonra amel Allah'ın özel ilgisine mazhar olmaz. Farklı. Karıştırmamak lazım. En sonunda yahrucu minen nar men gale la ilahe illallah. Cehennemden la ilahe illallah diyen, ama bakın şimdi la ilahe illallah diyor ama nasıl? Ve kâne fî kalbihi minel hayri. Kalbinde hayır var. Demek ki la ilahe illallah sadece dille değil, aynı zamanda kalbi amelle de desteklenmesi lazım. Kalbi amel. Sadece dille değil. Ya ne? Aynı zamanda kalbi amel. Yani kalpteki amel. Nedir o kalpteki amel? Dili la ilahe illallah diyor Allah'tan başkasından, kalbi medet umuyor. Dili la ilahe illallah diyor. Allah'tan korktuğu gibi beşerden korkuyor. Dili la ilahe illallah diyor, kula tevekkül ediyor. Bunlar kalbi amellerdir. Dilla ilahe illallah diyor. Atasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu Allah'tan daha çok seviyor. Hayır. Kalbi amellerle desteklenecek. He. Sadece dille la ilahe illallah demek olmaz. Eğer öyle olsaydı imanın tanımında sadece dille la ilahe illallah demek ne olurdu? Makbul olurdu. Mürciye bile ikisini indirgemiştir. Yani iki taneyi kabul etmiştir. Kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Halbuki bu bile eksiktir. Doğrusu nedir? Kalb ile tasdik, dil ile ikrar, amel ile onu ortaya koymak. Ama mürciye bile ne yapmıştır? Makul mürciye, fukaha dediğimiz İmam Ebu Hanife ve onun tayfesi, onun yolundan gidenler, ulatı demiyorum, haşırılar demiyorum, onlar ne yapmışlardır? Makulleri, onlar bile dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Öyle yani, sadece dille söylemek olmaz, kalpte olacak. Yani bir insan günde 50 vakit namaz kılsa, dese ki ben Miraç'takinle muhatabım, ama kalkıp şeyhin kalbindekini bilir, yatakta kaç kere döndüğümü bilir dese hiç kıymeti yok. Bu hadise girmez. Çünkü niye? Direkt Kur'an onun cennete gitmesini ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Girmez. Kesinlikle. Kur'an bir insanın cennete girmesini yasaklamış, o adam giremez. Peygamberin şefaatiyle de giremez. Ama Kur'an zina yapan cehenneme gider demiyor. İçki içen cehenneme gider demiyor. Yani ebediyen orada kalır demiyor, o anlamda. Ebediyenden bahsediyor. Ehl-i sünnetin kuralları bu. Yani büyük günah işlesen, Kur'an o büyük günahın şirk dışında seni ebediyen cehennemde saklamıyor. Hiçbir zaman içinde saklamamıştır. Böyle bir nas yoktur. Ama şirk oldu mu, bu şirk dille de olur, kalple de olur, amelle de olur. Kalple nasıl olur? Tasdik edersen doğru nasıl? Mesela bir örnek ver. Bir örnek ver. Allah'tan başkasına meydet olmaz. Kalple. Dille nasıl olur? Dille nasıl olur? Melek ya şeyim dersin. Melek ya şeyim dersin. Amelle nasıl olur? Şeyi görünce secdeye. Şimdi bir gün beni bir yere davet ettiler. Gittim. Vallahi akşam mıydı, yatsı namazı mıydı? Vallahi unuttum şimdi. Ya o zaman İmam Hatip öğrenciyim. Seneler oldu. Namaz vakti geldi. Sohbet bitti, gidelim namaz kılalım dendi. Dediler üste çıkalım. Üste çıktım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şeytan. Kıbleye kocaman adamın resmini asmışlar. Kocaman. Ya dedim bu ne? Seyda. Ulan bu Seyda kim? Kim bu, kim? Bunun burada ne işi var? Bunu kıçınıza asın. Burada ne işi var bunun? Burada ne işi var kıble istikametinde bu adamın? Hocam biz hep böyle namaz kılıyoruz. Bize kimse... bunda bir beis vardır demedi. Ha, öyle mi dedim? Vallahi kusura bakın dedim. Bura Mescid-i Dırar'dan da berbat. Mescid-i Dırar'a girenlerin boynu vurulmaz. Sadece mescitleri yıkılır. Buraya girenlerin dedim boynu da vurulur. Atış o atış. Bir daha da selam bile vermediler. 5 yıl, 6 yıl. Böyle şey olur mu ya? Bunlar insan ha. İnsan bunlar. İnsan bak Müslüman demiyorum. Bunlar insan. Müslüman demiyorum. Bunlar insan. Kocaman. O kadar da güzel ki oturmuş rahlenin başına, almış tesbih, bir de gülüyor bunlara. Dişleri de gözüküyor. En güzel şekilde koyuyor. Subhanallah. Allah'ım ya Rabbim, ya Rabbel Alemin. İmam Ebu Hanife vallahi bu asırda olsa, şu insanları görse der ki, bunların Hanefilikle yakından uzaktan alakası yok. Hiç olmazsa benim adım Hanif. Bana kendileri nispet etmesinler. Hanif adamın adı, Hanif. Ebu Hanife. Hanif. Allah'a, tek Allah'a ibadet eden adam o ya. Hanif, Hanif. Bak kızına bile o ismi verirken kasıtla vermiş o ismi. Ebu Şerik dememiş, Ebu Hanif demiş. Şirkin babası değil, Hanifliğin babası. Ha, onun için Hanefiler derler ki iki tane baba vardır. Bir İbrahim Aleyhisselam, bir de Ebu Hanife. Kitaplarda yazar. Biri Hanifliğin babası, bir de Hanifeliğin babası. Biri müzekker, biri müennes. Ama niye onu söylüyorlar? Tevhid ruhunu canlandırmak için. Tevhid. Ya öyle şey olur mu? Ha demek ki yani Kur'an bir insana cehennemlik demişse ebediyen sen onu cennete atamazsın. Ne diyor hadiste? Ha, açık. La ilahe illallah diyecek ama kalbinde üç şekilde. Bir arpa diyor. Sonra ne diyor? Buğday. Buğday. Sonra ne diyor? Zerre. Zerre. Kalbinde işte o amel, kalbi amel. He. Şirk olmadığı müddetçe şu kadar olsa bile yeter. Yeter ki şirk olmasın. Yeter ki şirk olmasın. Kalbinde şu kadar olsa, e hocam namaz kılmayan cennete girer mi? Ya bunlar farklı konular. Şimdi burada bizim şeyimiz, konumuz bu değil. O ayrı bir dersin konusu olabilir. E çünkü namazı terk eden nedir diyor? Küfreder. Ha. E şimdi yani arpa kadar bir hayır nedir yani arpa kadar bir hayır? Buğday kadar bir hayır, zerre kadar bir hayır. Şirk olmadığı müddetçe. Ha, onlar farklı konular. Hocam. Ha. Farklı konular. Ama şunu deriz. Heh, ama şunu deriz. Heh. La ilahe illallah'ı kalbinde, diğer işte, lisanında ve amelinde şirk olmadan şöylelikle ifade edeni eninde sonunda cennete geleceğinde ehl-i sünnetin neyi vardır? İttifakı vardır. İttifakı vardır. Fiilül memurat ve terkül mahzurat nedir? Yani burada kastedilen emredilenleri yapmamış olsa da, yoksa haram kılınanları yapmış olsa da mı? Yani bunlar tartışılabilir. Ehl-i sünnet bunu kendi arasında tartışmıştır. Yani bir insan namaz kılmıyorsa mı girer buna? Yoksa namaz kılmış ama zina yapmışsa mı girer? Anladık mı aradaki farkı? He, bu tartışılmıştır. Bunun yeri burası değil. He, ama hulasası şu. Kalbi amel olmadan, ki şirk asla kalpte yerini ne yapamaz? Bulamaz. Hiç kimse ne yapamaz? Cennete giremez. He. Cennete girmeye hak kazanamaz. Kısaca hadis hakkında söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Kısaca diğer hadisleri daha sonraki derslerde inşallah alırız. Ama umuyorum anladık hadisin bize verdiklerini. He. Hadis pek çok şeyi ifade ediyor. O kadar uzun ki konumuzun alakası olan o bölüm işte başında ufacık bir yer tuttu. Zaten onunla alakalı bilgiyi verdik. Demek ki bu hadis bize Allah Azze ve Celle'nin Adem'i bizzat neyiyle? Eliyle yarattığını açıkça ifade ediyor. Konuyla alakalı sorusu olan var mı? Konuyla alakalı. Hocam, Adem Aleyhisselam ve diğer ulazim peygamberler burada diyorlar ki ben buna ehil değilim. Peki Allah Azze ve Celle bu peygamberlere şefaat verecek mi? Hani burada anladığımız evet, gibi. Evet. Evet. Şimdi buna ehil değilim derken peygamberlerin şefaat hakkının olduğuna dair bazı rivayetler var elimizde. Sahih senette gelmiş. Gene Kur'an hafızlarının şefaatine dair. He. Başka onun dışında şehitlerin şefaatine dair. Bunların hepsi o insanların bütünüyle, geneliyle değil, ya neyle alakalı? Bizzat etrafındakileriyle alakalı. Yani ashab-ı ehliyle alakalı. Kur'an hafızı, annesi babası eğer onun Kur'an'ında, hıfzında emeği olan insanlarsa onlara şefaat edecektir. Ama bu yetkiyi de Allah ona verecektir. Peki diğer peygamberlerin doğrudan şefaat etme, doğrudan bütünlüğe yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütüne şefaat ediyor. O diğer peygamberler de benim bir şehittir değil mi? O ayrı. Biz özelden bahsetmiyoruz. Diyorum ya 700 bir şefaat vardı. Biz genel şefaatten bahsediyoruz. Bütün müminlerden la ilahe illallah deyip kalbiyle şirk koşmayan mürteki kebira işlemiş de dahil olmak üzere. Hepsine verilecek şefaatler. İsim vermeden. Mümin eğer mümin genel vasfıyla buna giriyorsa kapsar diyor alimler. Genel vasfıyla. Ama burada kastedilen daha çok ümmeti Muhammed. Ama oradaki insanlar, mahşerde ayağa kalkanlar sadece ümmeti Muhammed değil. Genelde kapsar diyorlar. Onlar da bunun içine girerler. Çünkü niye? Onlar da haniftir. Hanif olacak ama. Hanif. Elbet. Onlar da şefaat edecek. Onlar da onun içinde var. Genel insanlık. Bütün. Ama müminlere özel şefaat edecek. Müminlere özel şefaat edecek. Müminlerin şefaati özel. Evet. Hocam. Sor. Şurada herhangi insan dediğinde ben buna ilgiliyim fakat siz geçmiş ve geri kalmış günahları mağfiret olmuş bir kul olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ya. Orada bir kul olan ifadesi özellikle mi? Diyor? Özellikle elbette. Özellikle. Neden? Kulluğu. Yani geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış da olsa bir kuldur ve hata yapar. ve yapmıştır. Yani ilahlaştırılmasını söylemek. Elbet, elbet. Aynen, aynen İsa da olan elbet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu da o. Hepsi kul ve rasul ama orada İsa için özellikle kullanılmış ve Peygamber Efendimiz için. Peygamber günah işlemez falan diyorlardı ya. Ne? Peygamberler günah işlemez falan. Peygamberlerin günah işleyip işlememesi ayrı bir konu. Ona daha sonra değineceğiz. Günahları mağfiret olunmuş diyor ya yani. Şimdi o konuya bu derste değinmek istemiyordum. Çünkü çok vakit aldım ama isterseniz değinirim ama ben diyorum ki o konuya bir dahaki ders değinelim. Peygamberlerin günahları ne anlamda günahtır ne değildir bu hususta ihtilaf edilmiştir. Ama kastedilen şudur genel itibarıyla. Sonra bir daha ders değinecektim ama madem açtın değinelim. Şimdi ne diyor burada? Fakat Muhammed'e gidin diyor. Geçmiş ve gelecek günahları ne yapılmış? Bağışlanmış. Yani bu neyi gösteriyor sanki? Peygamberler de günah işler. Evet. Günah işlediğine göre Allah da onu ne yapmıştır? Affetmiştir. Ve bunlar da burada zikredilenler de peygamberlerin ulul azmı, enneyi, faziletlileri. Böyle olunca da demek ki peygamberler günah işlemiştir. Meselesi gündeme gelir. Diyor ki şimdi İbn Hacer ve diğer alimler. Bu diyor meşhur meselelerdendir. Ve şunda ittifak vardır. Peygamberlikten sonra bunlara peygamberlik verildikten sonra peygamberlerden küfür, şirk ve nifak asla çıkmaz. Bakın. Peygamberlik verildikten sonra bunda ittifak var. İttifak olan konu. Peygamberlik verildikten sonra baden nübüvve yani peygamberlikten sonra peygamberlerden küfür, şirk ve nifak asla ne yapmaz? Çıkmaz. Bunda ittifak var. Başka yine peygamberlerin şeriatle nedir şeriat? Dinle alakalı. Söyledikleri sözlerde de asla ne olmaz? Hata olmaz. Şeriatla alakalı söyledikleri ne de? Sözler. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize zikretmiş olduğu bütün o akval hadislerde ne olmaz asla? Hata olmaz. Çünkü kendi nefsinden hiçbir şey konuşmaz. Her konuştuğu Allah'ın kelamıdır. Ama kendi nefsinden hiçbir şey yapmaz demiyor bakın. Peki gelelim peygamberlerin fiillerine. Şimdi anladık mı? Evet. Bak peygamberlikten sonra küfür, şirk, nifak asla onlardan sadır olmaz. Yine peygamberlerin dinle alakalı söyledikleri sözler ki hükümlerdir işte bunlar. Onda asla ne olmaz? Hata olmaz. Gelelim fiillerine. Fiillerinde hata olur mu? Yani yaptıkları işler. Bunlarda hata olur mu? Diyor ki müellif, bazen diyor, unutarak ve yanılarak bazı hatalar yapabilirler. Unutarak ve yanılarak. Yanılarak. Unutarak ve, dikkat edin, yanılarak. Unutmak, yanılmak, gaflete düşmek. Bunlara örnek verebilir misiniz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da? Bir hadiste iki kişi bana gelir, birisi ondan daha iyi anlatır ama öbürü haksızdır, öbürü haklı, ben onun yüzünde hükmederim. Yok, bana mücerref bir olay. Hocam, ama geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam'da hani suratı falan şey yapıyor, o olay olabilir mi? Suratı değişiyor yani, orada o bir kulu zahiren peşine hüküm vermiyor mu? Yani hocam, o bu adamın hatası değil mi yani? Mekkeli müşriklerle Müslümanlar bir arada, Mekkeli müşrikler onları çıkarttın diyor. Müslümanları Allah Resulü kalbine bir an geçiriyor. O olabilir mi? Ama uygulama kalbinden geçirmek yeter mi? Bedirdeki esirlerle alakalı olur. Ama orada da bir hata yok. Aşılama, hurma aşılama hocam olur mu? Hocam, Ebu Süfyan şeyde namazda 5 rekat. Güzel, güzel. Bitti. Bitti. Bitti. Bitti. Bitti. Namazı rekat sayısını fazla kılıyor. Orada açıkça ifade ediyor değil mi? Hatta Zülkovesir'e diyor ya, almıyor. Namaz arttırıldı mı, eksildi mi? Aleyhisselatü Vesselam diyor, ne oldu diyor ki? Fazla kıldın diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam, yok kılmadım diyor. Diğer sahabe de kıldın diyor. Kıldın diyor. Diğer sahabe de kıldın. Hani yapma ya denir ya. Aleyhisselatü Vesselam diyor, öyledir. Kılmışsak kılmışızdır. Biz de bir kuluz diyor. Ha, doğru yaparsak doğru yaptın. Hata yaparsak bizi ne yapın? Düzeltin. Ha. Bu neyle alakalı doğrudan? Unutmayla alakalı. Peki yanılmayla alakalı bir örnek verebilir misiniz? Allah seni affetsin, onlara ne diye isim verdin diye bir ayet var. Ama o farklı bir ayet. O buna doğrudan girmez. Güzel. Aşılama hadisesi. Yanılabilir. Onun ihtisası değil. Gaflet hadisesine bir örnek verebilir misiniz? Gaflet uyku hocam, sabah namazında uyku. Güzel. Sabah namazında uykuya kalması. Demek ki halbuki peygamberlerin neye uyumaz? Kalbi uyumaz, ama bak orada uyudu. Yani mümkündür. Demek ki yani böyle işler olur. Ama dikkat edin. Bunlarda ısrar olmaz. Yani devamlılık. Gafletin devamlı olması. Bu çok önemli. Yani ne unutmasında, ne yanılmasında, ne de gafletinde devamlılık olmaz. Bak, verin dediğim düşündüğünüz, sayamadığınız binlerce içinde bir tane. Yani hepsi de birer tane değil mi hocam? Yani bir iki rivayet daha zikredebiliriz, bazı rivayetler. Hocam, ama bunlar en sahihleri, yani Buhari Müslim'de geçen rivayetler. Hocam, şey yok, çöpe bebeğinizi sayamazsınız. Ya çöpe bebeğinizi caizdir, o ayrı. O ayrı. O tartışılmıştır. O tenzihi olduğunu göstermek için yapmıştır diyor alimler. Haram olduğunu değil, tenzih yani mekruh olduğunu göstermek hocam, için. Hocam yanılmada esirlerin hükümleriyle ilgili Hazreti Ömer'le Peygamber'e... Muvaffakat Ömer'i, ama şimdi orada Mesut, orada doğrudan yanılma yok. Orada doğrudan yanılma yok. Yani aleyhissalatü vesselam orada ayeti bekliyor. Orada ayeti bekliyor ve ayet iniyor. Orada Peygamber aleyhissalatü vesselam bir şey hükmetmiyor. Böyledir diyor, ama yine de gözü nerede? Semada, ve Allah ayet veriyor. Ayet verince o yanılma sayılmaz. O farklı. Ama bu durumlarda insanlar uyarmışlardır onu. Kim uyarmıştır? İnsanlar uyarmıştır bizzat. İnsanların kendi. Allah Azze ve Celle'nin uyarması o sünnetullah. Ona bakarsan okçuların orayı terk etmesi meselesi. Yanındaki Müslümanın kendi yemediği halde bizzat Yahudinin ikram etmiş olduğu neyi? Zehri yemesi meselesi. Yani bunlar örneklendirebilir. Ama bunlar bir hata değildir. Gelelim şeye, o bedevi ama insana. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanılması yok doğrudan. Peygamber Efendimiz maslahat peşinde koşmuştur. Allah Azze ve Celle burada ona sen yanıldın demiyor. Yani şimdi bakın, şöyle bir örnek vereyim. Şuradan şimdi geliyor bu adam, tamam mı? Bir kavmin lideri. Bir de fakir bir adam. Fakir adam geliyor, önce diyor ki bana, ya şunu anlat. Tam ben onu anlatacağım. Selamun aleyküm diyor, afadıyla gidiyor. Aleyhissalatü vesselam dönüyor. Bana anlat diyor. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki, ya ben bu adamı anlatırsam arkasından yüzlerce insan dine girebilir. Burada hata yoktur. Burada nedir? Tercihli bir program var. Maslahat. Maslahat. Yani ona doğrudan hata denmez. O maslahatla alakalı bir olaydır, ama Allah Azze ve Celle demiştir ki yapma bir daha bundan sonra. Ayete konu olmuştur. O ayrı. Hocam. Şimdi gelelim. Peki, küçük günahlar. Yani nedir küçük günahlar? Ufak tefek günahlar. Yani mesela nedir o zelleler? Örnek verebilir misiniz? Ufak zelleler. Hocam, Peygamber Efendimiz'in düğüne giderken küçük. Yani Peygamber Efendimiz'den mesela zelle verin. Bunlar hatalar. Bunların çoğu günah değil. Bana küçük günahlarla alakalı bir örnek verir misin? Peygamber Efendimiz'e şu küçük günahı işlemiştir diye. Hocam, küçük günah girer mi? Ukaşe'ye sopasıyla hakkı vardı ya. Girmez. Balı haram kılması falan. Evet. Mesela o balı haram kılmasıyla alakalı mesele. Ama orada da diyor ki alimler. Aleyhissalatü vesselama o anda eski şeriatın gereği ilham olunduğu için eski şeriatın gereğini yaptı. Daha sonra Allah Azze ve Celle bunu ne yaptı? Tahsih etti. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın tasih edildiği yerler onun hatasına girmez. Niye girmez? Çünkü kaderullah, sünnetullah peygamberin de bir kul olduğunu bize nedir? Göstermek şeklinde ne yapmıştır? Tecelli etmiştir. Ha. Yani mesela o anlamda küçük günah. Mesela nedir küçük günah? Ne örnek verebilirsiniz küçük günah? Bir örnek verin küçük günah. Örnek verin. Hocam sahabelerden bir tanesi bildiğim kadarıyla Peygamber Efendimiz hakkında dokanıyor. Kısaca kısas olabilir mi acaba? O günaha girer mi? Yok. O da kadına girmez. Kadına bakmak olabilir mi? Hı? Kadına bakmak. Hocam yoldaki Müslümanlara eziyet verecek bir taşı kaldırır mı Allah'ın için mesela? Küçük günah değil mi? Ama işte acaba o günaha girer mi? Yoksa imanın zirvesi midir? Yani şimdi ben yoldaki taşı gördüm, kaldırmadım. Niye günah olsun? Müslüman hocam takılır düşerse. He? Müslüman takılır düşerse. Ya bunlar ince. Şimdi alimler diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da ve diğer peygamberlerde bizdeki o küçük günahlar olmaz. Yani nedir işte? Peygamberin gösterdiği demiyorum. Bana bir küçük günah örneği verin. Mesela bir küçük günah örneği verin. Küfür etmek. Mesela Peygamber Efendimiz peygamberliğinden önce de kimseye küfür etmemiştir. Başka? Gıybet yapma. Yapmış mıdır? Çekiştirme yapmış mıdır? Gıybet yapma. Kovuculuk yapmış mıdır? Yani genelde küçük günah olarak addedilir. Laf taşımış. Laf taşımış mıdır? Vahyin kesin burayı demiş olmuş. Ne olmuş ki vahyin kesilme olayında? Rabbim beni yalnız mı bıraktı demiştir. Ama bunu dillendirmemiştir. Aklına gelmiştir. Bunu her yerde görebiliriz biz bunu. Akla gelip uygulamaya geçmedikçe veya dillendirilmedikçe hiçbir şeyden biz mesul değiliz. İnsanın aklına her şey gelir. İnsanın aklına gelmemesi mümkün mü? İşte o anlamda küçük günahlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ve diğer peygamberlerden nübüvvetlerinden sonra sadır olmamıştır. Onlardan sadır olanlar fiil olarak unutmak, yanılmak ve gaflet içinde olmayla alakalı bazı ufak tefek meselelerdir. Onlar da zaten çok azdır, irapta mahalli yoktur. Onun için işte alimler diyorlar ki peygamberler günahtan nedir? Her iyidir, masumdur. İsme sıfatı burada vardır. Ama günahla şeyi karıştırmayalım, hatayı karıştırmayalım. Her hata günahı doğurmaz. 4 rekatlı, 5 rekat kılınca günah işlememiş olur. Anladın? Aşıramada günah işlememiş olur. Anladık? Bunlara dikkat edeceğiz. Yani bunlar doğrudan günah değildir. Yani rufi al kalem an felafe, kalem uyandan kaldırılmıştır. Ne günahı? Hani günahları mağfiret olmamış. Yani işte o tevazu. Tevazu diyoruz ya. Ama diğer peygamberlerinki diğer peygamberlerin mesela Musa Aleyhisselam peygamberliğinden sonra da çok kızardı. Öyle bir kızdı ki ne zaman baktı ki buzağa tapıyorlar. Harun da iyi liderlik yapamadı. Allah'ın vermiş olduğu levhaları ne yaptı? Attı, Harun da sakalına yapıştı, çekti. Şimdi bu peygamberliğinden sonra olmuştur. Şimdi ama işte biz daha çok bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili söylediğimiz için Peygamber Efendimiz'i hiç kimse kızdıramamıştır. Sen nübüvvetle ilgili bir olay değil mi hocam? Hiç kimse kızdıramamıştır. Peki diğer peygamberlerde böyle fiiller sadır olmuştur. Ama burada da ne vardır? Burada da ne vardır? Allah'ın Musa'nın da bir kul olduğunu insanlara göstermesi hadisesi vardır. Diyor mu? Çok kızardı. Yani böyle ferdi hadiseler vardır. Ama bunlar onların dinleriyle, şeriatlarıyla alakalı vaaz ettikleri içinde değil. Neyle alakalı? Sözlerinde de değil. Neyle alakalı? Fiillerinde. Böyle olur. Vardır. Peygamber Efendimiz'in ki en hafifi, işte Musa'nın gösterdiği bu tepki daha ney? Büyük bir tepki. Yani İbrahim Aleyhisselam'ınki maslahat denilebilir mi hocam? İbrahim Aleyhisselam'ınki farklı. İbrahim Aleyhisselam'daki o üç yalan farklı. Farklı. O hataya girmez. O hataya girmez. O harp hiledir. Harp hiledir'e girer. Hocam bir de ilginç bir şey noktaya bulmak iş yapmak için. Cebrail Aleyhisselam geliyor hocam böyle yap diyor yapayım diyor. Teşvik ettiği halde Peygamber Efendimiz beddua etmiyor veyahut da ya işte yapmıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu farklı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberler içinde nefsini en fazla zapt-ı rapt altına almış ve nefsi muhasebenin muhakemenin en zirveye çıktığı peygamberdir. Onun durumu farklı. Bunun da nedeni sadece peygamberimiz olması değil son peygamber olması. Çünkü Allah onu öyle tecrübelerle, yani peygamberlik namına onun sıhhatındaki öyle tecrübelerle bilgilendirmiştir ki bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir Musa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i bilmiyordu. Yani nasıl biliyordu? Geleceğini biliyordu. Ama tam nasıl bir peygamberdi bunu bilmiyordu. Tebşir ediyordu, müjdeliyordu. Ama Peygamber Efendimiz'in ne yapacağını, nasıl bir ahlak süreceğini bunu bilmiyordu. Ama Peygamber Efendimiz Musa'yı biliyordu. İsa'yı biliyordu. Yani hani tabiri caizse, tabiri caizse Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'i en sona sakladı ama en mükemmel şekliyle yani ne yaptı? Evet, yarattı. O farklı. Kıyamete kadar. Kıyamete kadar da bizim için örnek. Ama diğer peygamberlerin bazı böyle fiili bakın. Hiçbir peygamberin din adına kavlen bir hatasını bulamazsınız. Mümkün değil yani. Allah hemen ne yapar? Dilini koparır adamı. Aynı şey Aleyhisselatü Vesselam'a da söylüyor. Öyle tehdit veriyor ki eğer kendi nefsinden bir şey kullanırsa, Allah'ın söylemediği bir şeyi söylerse, kendi nefsinden bir din vaaz ederse ne yaparım diyor sana? Ne yaparım diyor Allah? Resulüne ne diyor? Ne yaparım diyor? Seni ne yaparım diyor Şakir abi? Şah damarını kopar atarım diyor. Ona bile o hakkı vermiyor. Peygamberine bile böyle diyor. Sen de şirk koşarsan bütün amelin ne yapar? Boşa gider diyor. Hüsrana uğrayanlardan olursun. Şirk koşar mı? Koşmamıştır. Ama yani demek istediğim şu. Bizim peygamberimiz mükemmel donatıyla gelmiştir. Yani Kur'an'ı düşünün en mükemmel kitap. Onun ahlakıyla gelmiştir. Başka diğer peygamberlerin haberleriyle gelmiştir. Bir İbrahim'in kıssasını biliyor, bir Musa'nın kıssasını biliyor, bir İsa'nın kıssasını biliyor. Ve onun bildikleri de bizim bildiğimiz anlamda İsrailiyat olan şeyler değil. Doğrudan Rabbinden ilham almıştır. Yani diğer peygamberler kendinden önceki peygamberlerle alakalı çok fazla ilhama mazhar olmamıştır ama Peygamber Efendimiz'e bizzat sünnetle bu vahyi verilmiş. Yani şöyle söyleyeyim, hiçbir peygamberin kitabı da baki kalmamıştır. Bizimkinin peygamberin aleyhisselam Kur'an'ı bakidir ama sünneti de mahfuzdur. Diğer peygamberlerin sünneti bile yoktur. Çünkü niye? Kitaplarını tahrif ettiler ki sünnetine kalsın. Ama bizimkinin sünneti bile var bak. Sünneti geliyor. Yani Kur'an ve onu açıklayan sünnet geliyor. İşte okuduğumuz hadisler. Diğer peygamberlerde bunları bulamazsınız. Senet ilmi yoktur. Usul ilmi yoktur. Hiçbir şey yoktur diğer peygamberlerde. Yazılı bir vesika yoktur. Hiçbir şey yoktur. İşte bazıları der ki Buhari yazdı. Hayır, hayır, hayır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizzat hayatındayken bazı sahabilere ne yapmıştır? Yazdırmıştır. Yani Amr ibn-i As bunlardan bir tanesidir. Ebu Şat bunlardan bir tanesidir. Her yerde geçer. Bütün kaynaklarda geçer. Ama bir kısmına yazdırmıştır. Hepsine yazdırmamıştır. O bir kısmı da işi bilenler. Var mı başka sorusu olan? Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.